ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Dieter, het boekingsplatform voor de zorg. Dieter.com. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Lokale partijen zijn 4 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen het meest succesvol bij de verdeling van wethoudersposten. Ze wisten in veel gemeenten de verkiezingen te winnen en leveren ook bijna 250 meer bestuurders dan 4 jaar geleden. In ruim 8 van de 10 gemeenten hebben ze nu 1 of meer wethouders geleverd. Bij een ongeval op de N65 tussen Tilburg en Den Bosch is vanochtend een automobilist omgekomen. Het ongeval gebeurde even voor 5:30 ter hoogte van Berkel en Schot. De auto brak bij het ongeluk in stukken en vloog in brand. De weg is voorlopig afgesloten in de richting van Den Bosch. In Mexico is drugsbaron Rafael Caro Quintero opgepakt. Hij is medeoprichter van een kartel dat in de jaren 80 drugs naar Amerika smokkelde. Eerder werd hij veroordeeld tot 40 jaar cel. Hij kwam na 28 jaar vervroegd vrij. Maar dat was niet terecht, zo oordeelde het Hooggerechtshof later. Daarom wil Amerika dat hij wordt uitgeleverd. In Antwerpen is een man doodgeschoten, mogelijk een Nederlander. En ook de verdachten zijn mogelijk Nederlands, melden Belgische media. De politie heeft een auto met een Nederlands kenteken gevonden die mogelijk van het slachtoffer is. Het weer, wat wolkenvelden en zon. Vanmiddag aan de kust vrij zonnig, in het binnenland nog altijd stapelwolken. Bij matige noordwestenwind wordt het 20 tot 24 graden. En ook morgen is het zonnig en droog en dan wordt het 25 tot 28 graden. ANWB Verkeersinformatie. De A65 Tilburg richting Den Bosch is dicht door een ernstig ongeluk vanochtend vroeg. De afsluiting is tussen Tilburg Noord en de afrit Oosterwijk. Dat duurt waarschijnlijk nog tot 12 uur vanmiddag. Verkeer richting Den Bosch rijdt om via Eindhoven over de A58 en de A2. Tussen Gilserij en Tilburg Universiteit rijden momenteel geen treinen. Dat komt door een aanrijding. Houd rekening met extra reistijd. Voor een goede bril ga je natuurlijk naar een opticien. En voor een goede occasion waar je niet raar van opkijkt, ga je naar viabovag.nl. Dan weet je namelijk zeker dat het goed zit. We zijn de enige betrouwbare occasion site met altijd 12 maanden BOVAG-garantie en heldere all-in prijzen op alle auto's. Kom dat zien op viabovag.nl. De helpende hand van Rijdend Nederland. De orders vliegen de deur uit. Dat is best zwaar werk. Gelukkig is de administratie bij deze groothandel een stuk lichter geworden. Want met Snelstart heb je 1 centraal inkooporder- en voorraadmanagement. Van bestelling in je webshop tot betaalde factuur door je klant. Snelstart maakt de administratie en logistieke processen een stuk lichter. Snelstart.nl/gemak. We zien de mens graag als architect van zijn eigen lot. Maar door corona en de stikstofcrisis weten we dat dat een hoge mate van wensdenken is. Het filosofisch quintet gaat over macht, onmacht en maakbaarheid van ons leven. Kunnen we worden wie we willen zijn? Het filosofisch quintet, Human, morgen om 11:50 op NPO 1. Maak je administratie een stuk lichter met Snelstart. Snelstart.nl/gemak. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Peter de Bie en Diewertje Blok. Een heel goedemorgen. Het is 9:53. Tot 11:00 zijn wij er met Nieuwsweekend. Wat gaan we doen na 9:00? Dan is Frederike Geerdink te gast. Zij werd deze week Irak uitgezet. Maar is weer terug bij af. Verder praten we dat uur met bossenexpert Marijn van Leeuwen over de hitte in Zuid-Europa. En natuurlijk ook over al die brandende bossen zal het gaan. En we hebben aandacht voor Jane Goodall, die nu ook als Barbie-pop verkrijgbaar is. En dat moet je zeker niet als belediging zien. Nee, dat is een eerbetoon. Tussen 10:00 en 11:00, dan komt Ton Dame langs om te vertellen over de zoektocht naar zijn biologische moeder. Jeroen Vullings, die is er voor de boeken. En we hebben een gesprek over de spectaculaire vulkanendocumentaire Fire of Love. Je gelooft echt je ogen niet als je die beelden ziet. Zometeen aandacht voor de torenhoge prijzen die voor tweedehands auto's worden neergelegd. Maar we beginnen met dreigende tekorten, nog meer tekorten, kan ik beter zeggen, aan leerkrachten. De zomervakantie is voor Noord-Nederland en Midden-Nederland vandaag dus ook gestart. Schooldirecteuren en leraren kunnen nu lekker met vakantie. Maar het is allemaal een stuk minder fijn als blijkt dat er na de zomer hele klassen naar huis moeten worden gestuurd. Het tekort lijkt inmiddels alle regio's te hebben bereikt, want er zijn dus geen leerkrachten. En het is niet alleen louter een Randstadprobleem. Gaan we over praten met Freddy Wijma, voorzitter van de PO-raad. En dat is de overkoepelende orgaan voor het basisonderwijs. Goedemorgen. Goedemorgen. Zitten u er lekker ontspannen bij? Ik zit er wel ontspannen bij, maar ja. De problematiek die u schetst, die is er inderdaad. Ja, u moet namelijk zorgen dat het in het veld goed is. U spreekt, neem ik aan, gewoon wanhopige directeuren van basisscholen, of niet? Ik heb heel veel gesprekken gevoerd met heel veel mensen in het onderwijs. En de nood is echt heel hoog op heel veel plekken. Dat zegt u ook terecht. Het is bepaald niet meer een probleem van de Randstad alleen. Het speelt in heel veel delen van het land. Ja. En wat voor verhalen hoort u die u nog verbazen? Ik heb inmiddels zoveel verhalen gehoord dat ik niet snel ergens meer door verrast ben. Laat maar vraag anders die ons al verbazen. Ik kan wel een voorbeeld geven. Ik ben, dat was al het begin van het afgelopen schooljaar in Den Haag. Op een school aan de rand van de Schilderswijk. En daar bezocht ik een klas. En dat was een oud schoolgebouw. Daar had je nog deuren tussen de klassen. En er stond een leraar een beetje bij die deur. Er was een onderwijsassistent in de ene klas en in de andere klas. En die leraar die liep heen en weer tussen die twee klassen. Omdat er maar één leraar beschikbaar was voor die twee klassen. Ja. Nou, dan zie je het echt voor je. En ja. Dat is natuurlijk heel erg pijnlijk om te zien. Zeker ook omdat dat in een wijk is waar kinderen ook echt heel erg behoefte hebben aan een hele goede leerkracht. Ja. In Den Haag wordt al gesproken over vierdaags onderwijs. Of ik geloof zelfs dat er al sprake van is. Maar dat komt ook op meerdere plekken in het land aan de orde, hè, voor het komend schooljaar. Ja, de vierdaagse schoolweek zie je op die manier niet zo heel veel. Maar er wordt wel steeds meer gekeken naar andere indeling van de schoolweek. Waardoor je ook probeert om andere mensen het onderwijs binnen te krijgen om wel bij te dragen aan de vorming van kinderen. Legt u dat eens uit? Wat bedoelt u daarmee? Een andere indeling van het onderwijs? Nou, dat je bijvoorbeeld kortere schooldagen hebt, maar dat je die dagen aanvult met extra sport. Extra cultuuronderwijs. Het is ook daar zijn wel mensen voor dan? Vaak wel. Wat je bijvoorbeeld van sportdocenten weet is dat zij heel graag een wat vollediger aanstelling willen hebben. Die hebben vaak sprokkelbaantjes. En als je dus een volledige aanstelling kan bieden, dan kan het heel aantrekkelijk zijn voor sportdocenten om in het onderwijs te werken. Maar in zijn algemeenheid is het inderdaad nodig dat ook anderen het onderwijs of de ontwikkeling van kinderen komen versterken. Omdat je de komende jaren, en dat zal zeker de komende 10 jaar gelden, te weinig leraren zal hebben. Mag dat eigenlijk zomaar dat je als school bepaalt, weet je wat, we doen het 4 dagen? Het is aan strenge regels gebonden. Hè. Er zijn uitzonderingen gemaakt voor de regio's waar de nood het hoogst is. Maar als je met de rug tegen de muur staat, dan houdt het een beetje op. En dan moet je improviseren. Daarom is het ook zo goed dat we goede plannen hebben. Waardoor we met elkaar samenwerken aan een veel betere mogelijkheden voor ontwikkeling voor kinderen in die hele week. U zegt goede plannen. Vertel eens. Ja, ik denk dat je in hoofdlijn drie dingen moet doen. Namelijk ervoor zorgen dat er meer leraren beschikbaar zijn voor het onderwijs. Ja. Dus bijvoorbeeld zij-instromers. Dat roepen ze natuurlijk al een jaar of 5, 6, 7. Ja, zeker. En dat is ook best wel succesvol geweest. Want een jaar of 5, 6 geleden hadden we 0 zij-instromers ongeveer in het basisonderwijs. En nu een stuk of 800. Hmm. Maar ja, als je weet dat het lerarentekort iets van 10.000 is, dan is dat niet genoeg. Meer PABO-studenten? Is ook al een tijdje bezig? Er is afgelopen 5 jaar, als je over 5 jaar kijkt, een forse groei geweest in het aantal PABO-studenten. Helaas vlakt die groei nu weer wat af. Maar er komen dus fors meer studenten het onderwijs binnen. Maar er gaan nog altijd meer weg. Maar ook dat is niet genoeg, want er gaan vooral ook hele, en dat is eigenlijk een van de grondoorzaken van de lerarentekort. Er gaan de komende 10 jaar, en dat is afgelopen jaar ook al gaande geweest, heel erg veel leraren met pensioen. Ja, dus nou, dan heeft u het over goede plannen, maar ik zie nog niet de oplossing. Want u heeft het steeds over nog 10 jaar problemen dus in het basisonderwijs. Je zal maar ouder zijn met een kind die het basisonderwijs in moet. Ja. Ja. Ik denk dus dat je in hoofdlijn 3 dingen moet doen. Die instroom die moet fors omhoog. Daar hebben we ook succes in geboekt, maar daar moeten we echt mee doorgaan. Een tweede is de leraren die er zijn. Dat is ook echt een thema die behouden. Er zijn heel veel startende leraren die toch al vrij snel het onderwijs verlaten. Dus je moet ze echt heel goed begeleiden. En wat is daar de reden van? Dat is bijvoorbeeld omdat ze onvoldoende begeleid worden, zich niet helemaal thuis voelen in het onderwijs. Het is iets wat je bijvoorbeeld van de zogenaamde academische leraren hoort. Hè, leraren die vanaf de universiteit komen. En ik denk dat heel belangrijk is ook voor het niveau van het basisonderwijs, dat je ook leraren hebt met een wat meer onderzoekende houding. Hè, van ja, hoe leren kinderen en hoe kan je daar aan bijdragen? Dat kan het team ook enorm versterken. Maar dan moeten ze wel de ruimte hebben. En daar is echt nog wel heel veel groei mogelijk. En een derde manier is kijken hoe je het onderwijs organiseert. Nou, dan kom je op die andere inrichting van schoolweken bijvoorbeeld. Waarbij je ook vormen van andersoortige ontwikkeling mogelijk maakt. Hè? Meer sport, meer cultuur, meer andersoortige begeleiding. En dan kom je dus bij dat vierdagen plan eigenlijk. Ja, maar het zijn dus vaak niet heel strikt vierdagen plannen waarbij kinderen 4 dagen naar school gaan en 1 dag niet. Vaak wordt er heel intensief samengewerkt met kinderopvang en probeer je een completere dag juist te bieden aan kinderen. Want de ouders die het overkomt 4 dagen, een kind dus een dag extra opeens thuis, die zijn echt goed te klossen. Ja, dat is heel erg ongelukkig. En daarom, dat hoort bij je krijgt bij dat een probleem met je werk, je krijgt een probleem met de opvang, je krijgt, nou ja, alles loopt vast, toch? Nee, maar dat hoort dus ook bij dat derde punt dat ik noemde. Dat je naar creatievere manieren kijkt van het onderwijs organiseren. En op heel veel plekken in het land, ik ben eergisteren nog bij eentje op bezoek geweest, zie je een voorziening voor onderwijs en kinderopvang samen. He, dus dat je eigenlijk op 1 locatie onderwijs en opvang hebt. Dat het vaak ook 1 organisatie is, 1 team. En dan kan je ook een completere dag bieden voor kinderen. En wat ook heel erg belangrijk is dat de leraren die je hebt, dat die in staat worden gesteld om vooral echt hun werk te doen. Dus dat je ook goede ondersteuning daarvoor hebt. En dan kan bijvoorbeeld ook kunnen de mensen die in kinderopvang werken, kunnen daarin voorzien. Nou, dat hoort bij die plannen die ook tot duurzame verbetering moeten leiden. Want daarmee moeten we met elkaar aan de slag. Ja, want ook in die opvang en buiten de schoolse opvang, daar zijn ook tekorten natuurlijk. Hè? Ja. Maar het interessante is dat als je erin slaagt om onderwijs en opvang meer samen te laten werken, dat ook aantrekkelijk kan zijn voor de kinderopvang zelf. Nou, bij de buitenschoolse opvang begint je werkdag vaak halverwege de middag. En dat maakt het al niet zo aantrekkelijk om daar te werken. Hè? Maar als je een complete dag kan werken, omdat je samenwerkt met de school. Hè? Je bent eerst een deel van de dag ben je ondersteuner van de leraren. Daarna ben je pedagogisch medewerker. En dat komt echt al heel vaak voor in het land. Ja, dan ben je goed bezig, denk ik. Dan ben je echt iets aan het ontwikkelen. Maar het zit eigenlijk vooral, als ik u zo hoor, in dat er beter dat de werkgevers beter hun best moeten doen in het onderwijs. Zeg maar de scholen. Dus de schoolbesturen, of ik weet niet precies hoe dat op alle scholen georganiseerd is. Goed. Maar dat er betere omstandigheden moeten zijn voor je personeel om te werken. Goed werkgeverschap is ongelooflijk belangrijk. Op alle niveaus. Op schoolniveau. Ook de samenwerking in de regio is heel erg belangrijk. Hè? Want als je zoekt naar een baan, dan ga je niet landelijk kijken. Maar dan kijk je in je regio. Dus het is heel belangrijk dat schoolbesturen daarin samenwerken, bijvoorbeeld. En dat ze niet met elkaar gaan concurreren. Maar ook landelijk. Het is heel erg belangrijk dat er een goede landelijke samenwerking is tussen overheid, werkgevers en werknemers. Zijn er al scholen waar werkelijk klassen van 40 kinderen zijn? Nou, niet precies op die manier. Vaak heb je wel grotere groepen, maar heb je ook de goede ondersteuning erbij. Er zijn scholen die hebben concepten van grotere groepen met vaak ook meerdere leraren en meerdere ondersteuners. Dat zijn, wat u net vertelde, zo'n leraar die dan 2 assistenten heeft in die beide klassen en die dan als een soort kip zonder kop op en neer holt. Het is soms uit nood geboren. Het is soms ook omdat er echt een plan achter zit. En waar wij voor pleiten is dat er altijd een plan achter zit. Ja, dat klinkt een beetje raar, hè? Dat er soms een plan achter zit. Ja, maar als je een tekort hebt van nu al iets van het is in fulltime functies 9000 FTE. Omgerekend hebben we het over iets van 13.000 mensen, 13.000 leraren. Dat is niet gering, en dan hebben we ook nog eens een tekort van in FTE's 1100 schoolleiders. Ja, dat moet je improviseren. Dat wil je voorkomen. Hè? Je wilt dat daar een goed plan achter zit. En daarvoor is die samenwerking heel belangrijk. En terecht dat u dat zegt, goed werkgeverschap, essentieel. Ja, maar goed, het is een plan. Maar u schetst tegelijkertijd dat het nog wel 10 jaar dat die problemen er zullen zijn. Ja. Wat voor boodschap heeft u nu voor ouders die op het punt staan om lekker met vakantie te gaan en denken, nou, daarna, wat tref ik aan? Ik bedoel, het is toch al een schrikbarend vooruitzicht voor heel veel ouders, denk ik. Toch wat u schetst nu. Ja, en daarom hoop ik dat bijvoorbeeld die samenwerking tussen onderwijs en opvang, dat die sterker is. En ja, we hebben een algemener arbeidsmarktprobleem natuurlijk in Nederland. Hè? Diezelfde Zeker, ouders die bijvoorbeeld nu naar Schiphol gaan, die moeten soms 4 uur van tevoren aanwezig zijn. Dan weten ze nog niet of ze een vliegtuig halen. Nee. Vanwege diezelfde personeelsproblemen. We hebben grote tekorten. Het onderwijs, het basisonderwijs, het is ongeveer de basis van je samenleving. Daar worden de nieuwe burgers, de nieuwe volwassenen opgeleid. Daar wordt de basis gelegd voor later. Ik ben heel blij dat u dat zegt. Want het is fantastisch om in het basisonderwijs, in het primair onderwijs, ook in het speciaal onderwijs te werken. Je draagt daadwerkelijk bij aan de ontwikkeling van kinderen. En ik hoop dat heel veel mensen dat inzien. Nou ja, dat is een van de positieve effecten van al dat nieuws over leraartekort. Er zijn gelukkig heel veel mensen die denken, hey, ik wil echt iets doen met mijn leven. Hè? Soms op een latere fase van je loopbaan. Mm-hmm. En ik ga voor de klas staan. En we hopen dat heel veel mensen dat ook inzien. Merk je nu al, op objectieve gronden, dat kinderen eigenlijk verwaarloosd worden in dat onderwijs? Dus echt daadwerkelijk, eigenlijk gewoon met minder kennis dan 5 jaar geleden van die lagere school afkomen? Ja, dat kan je niet op die manier zeggen, want dat wordt niet allemaal heel precies gemeten. Maar het gevoel zegt van wel. Het is al langere tijd zo dat we problemen hebben met de leraartekort. De laatste jaren zijn ze heel erg zichtbaar geworden, maar het speelt al langer. En dan gaat het zowel over de kwaliteit, over de kwantiteit, het aantallen leraar, ook over de kwaliteit. Hè. Is iedereen ook echt nog in staat om een goede leraar te zijn? Hè? Worden ze voldoende begeleid in hun vak? Hè? Kunnen ze hun vak goed uitoefenen? Dat is al langere tijd aan de orde. En dat is ook iets wat reden is voor zorg. Reageert de politiek er nou eigenlijk op? Want dit is natuurlijk een discussie die speelt al heel lang. En het is makkelijk praten natuurlijk vanuit Den Haag. Ja, er moet meer geld en meer werkgevers. Nou ja, eigenlijk de dingen die u ook noemt. Maar praktisch gezien loopt het gewoon alleen nog maar meer vast. Ik moet zeggen, steeds beter. Ik vind het vooral belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen de politiek en het onderwijs. Is er nu, die constateert u nu? Die is beter. Dat is echt beter aan het worden. Wat heel erg belangrijk was bijvoorbeeld, is dat je in het primair onderwijs niet meer minder verdient dan in het voortgezet onderwijs. De zogenaamde loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs, die hebben wij gedicht. En dat hebben we ook heel erg snel kunnen doen nadat het politieke besluit is gevallen om daar middelen voor beschikbaar te stellen. En het is inmiddels ook al zichtbaar op de loonstrookjes van de leraren. Ik denk dat dat een hele positieve ontwikkeling is. En dat is ook een goede samenwerking geweest tussen de overheid en de werkgevers en de werknemers. En wat mij betreft smaakt dat naar meer. Er is inmiddels ook een lerarenstrategie van het kabinet. En er staan gewoon heel veel goede punten in. Dus ik wil ook heel erg graag samenwerken met het kabinet om samen die arbeidsmarkt problematiek te bestrijden. En ik zeg er meteen bij, het is niet een geïsoleerd probleem in het onderwijs. Het is ongelooflijk belangrijk dat je ook met andere sectoren samenwerkt. De kinderopvang om te beginnen. Maar ook dat je kijkt naar een aantal bredere problemen. Hè. We hebben het nog niet met elkaar over deeltijd gehad. Nou, dat is allemaal regelgeving rondom deeltijd. Die geldt voor het hele arbeidsrecht. Dat is niet iets specifiek voor het onderwijs. En daarover moeten we ook met elkaar in gesprek gaan. Gaat u nu de komende weken lekker relaxed barbecuen op de camping? Of is juist deze periode spitsuur omdat er heel veel geregeld moet worden? Nou, ik heb de afgelopen weken, dat moet ik nog een beetje laten bezinken, moet ik zeggen, heb ik nog heel erg veel scholen bezocht en heel erg veel zorgen gehoord. Hè? Want juist die periode na de zomervakantie toe, ja, dat is echt de transferperiode in het onderwijs. En er zijn heel wat schoolleiders die geen nagels meer over hebben. Hmm. En die echt hopen dat... U wel? Dat hun mensen, nou ja, ik sta voor ze, ik sta voor het onderwijs, dus ik deel die zorg. En u bent geen nagelbijter? Ik ben persoonlijk gelukkig niet zo'n nagelbijter, maar het is iets waar ik me enorm zorgen om maak. Maar ik vind het ook ontzettend belangrijk dat je daarin blijft samenwerken op alle niveaus. Nou, hopen dat u toch nog een fijne vakantie heeft in ieder geval. Dank voor uw komst. We hoorden Freddy Wijma, voorzitter dus van de PO-raad. En dat is de overkoepelende organisatie voor het basisonderwijs. Dank. Graag gedaan. Tweedehands auto's worden steeds duurder. Verkoopplatform Autoscout24 becijferde dat voor een tweedehands vorige maand gemiddeld ruim €23.000 wordt neergelegd. En daarmee zijn die tweedehands auto's maar liefst €3.600 duurder dan een jaar eerder. Wat is er aan de hand op de automarkt? En zitten we zo stil aan nu echt aan de top? We vragen het aan BOVAG-woordvoerder Paul de Waal, hartelijk welkom. Ik begrijp dat de prijs van een tweedehands auto die bijna die van de nieuwe nadert. Het wordt onbetaalbaar, een tweedehands auto. Ja, dit is een oude economische wet. Hè? Als het aanbod wat lager is en de vraag hoog, dan gaat de prijs ook omhoog. En dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Dat is de belangrijkste oorzaak? Ja, we hebben gewoon te weinig tweedehands auto's. Onze leden en bovenbedrijven, die weten eigenlijk niet waar ze de tweedehands auto's vandaan moeten halen. Hoe kan dat? Dat heeft een paar oorzaken. We verkopen eigenlijk al jaren minder nieuwe auto's. Behoorlijk veel minder nieuwe auto's. Die zijn heel duur in Nederland. En daarmee missen we echt wel een paar honderdduizend gebruikte auto's op de markt. En nieuwe auto's, dat worden gebruikte auto's na jaren 4, 5. Maar gaan ook best langer mee. En ze gaan ook lang mee, zeker. En we hebben een van de oudste wagenparken van Europa. In Duitsland, in België worden per hoofd van de bevolking veel meer nieuwe auto's verkocht dan in Nederland. Dus we missen een paar honderdduizend nieuwe auto's. Daarnaast is nog één belangrijk ander argument. En dat is, of reden, dat is dat er tijdens de eerste piek van corona heel veel extra gebruikte auto's zijn verkocht. Omdat mensen zagen dat het OV even niet meedeed. Of voor veel mensen geen optie was. Dus, en toen kreeg je een piek in de verkoop. Dus die auto's werden ook uit de markt gehaald. Dus we hebben en dat gewoon is niet aangevuld? Niet voldoende? Ja, dat wordt dan aangevuld met import. Maar import kost moeite, is extra duur. Dus dat is ook weer een reden dat de prijzen omhoog gaan. En die import, dat begint nu ook op te drogen, die auto's uit de rest van Europa. Dus we blijven dat probleem hebben momenteel. Klopt dat getal, 23.000 gemiddeld voor een tweedehands auto? Dat lijkt me zoveel. Ik bedoel, ik vind het bespottelijk, want voor 2300 euro... De 23.000 euro, ja, daar koop je toch een fantastische nieuwe middenklasse voor. Ja, als ze er zouden zijn. Maar er is natuurlijk een tekort aan nieuwe auto's ook. Hè? Omdat we hebben sinds de corona een chiptekort. Fabrieken hebben stilgelegen. En dan kwam de oorlog in de Oekraïne nog eens overheen, waar dan de zogenaamde kabelbomen worden gemaakt. De wat? Kabelboom. Dat is een soort bussel van kabels. Hè? Ik weet niet eens wat een bussel is. Een bundel. Een bundel. Je moet je voorstellen, auto's zijn tegenwoordig rijdende datacenters. En die al die computertjes in die auto moeten verbonden worden met snoertjes en kabels. En dat wordt gebundeld, dat heet een kabelboom. En ik wist het ook niet, maar die werden over het algemeen gemaakt in de Oekraïne en nu even niet of minder. Dat is weer een extra reden waarom er geen nieuwe auto's uitgeleverd worden. En dan gaan mensen die normaal in de markt zijn voor een nieuwe auto, die gaan ook kijken naar een gebruikte auto. Dus dat is ook weer extra vraag op die markt. Verwacht u dat want ik begrijp dat er verwacht wordt dat we een beetje aan de top zitten. Klopt dat? Dat idee heeft u ook? Ja, en we denken dat het niet heel veel hoger kan. Hè. Zoals jullie al zeiden, de prijs van jong gebruikte auto's die tikt de prijs van nieuwe auto's aan. Ja. Dus het is bijna net zo duur om een jong gebruikte te kopen dan een nieuwe tegenwoordig. En we denken niet dat het heel veel meer kan gaan stijgen. Je ziet, en er zal ook een zekere verzadiging optreden in de markt. Omdat die extra vraag vanwege corona, die is wel ingevuld. Die mensen gaan niet na een jaar die auto wel weer verkopen, zien we. We denken wel dat we zo'n beetje aan de top zitten op dit moment. Gaat het nog steeds trouwens dan toch vooral om ouderwetse auto's, zo noem ik het maar even. Dus geen elektrische, geen hybride auto's? Nou ja, die vraag daarnaar is ook heel groot. Alleen, daar zijn er nog niet zoveel van. Hè. Dus, nee, die gaan nog veel langer mee, toch? Zeker elektrische auto's. Ja, de accu is het grootste zorgenpunt. Maar voor de rest zit er eigenlijk weinig techniek in. Ja. Dus er valt veel minder aan te sleutelen. Er is veel minder onderhoud nodig. Dus die zullen ook heel lang meegaan. Hè. Maar een auto in Nederland gaat al 16, 17 jaar mee, hoor, tegenwoordig. Dat is echt lang. Waarom is het in Nederland eigenlijk veel ernstiger dan in de landen om ons heen? Heeft dat allemaal met die BPM en dus de belasting op auto's te maken? Of hoe komt dat? Nou ja, nieuwe auto's zijn relatief duur in Nederland. Wij behoren tot de duurste landen in Europa. Ja. Daarom worden er relatief weinig nieuwe auto's verkocht. Veel minder in verhouding dan bijvoorbeeld in België of in Duitsland. En mensen zijn de afgelopen jaren, ook voor corona, al terughoudender geworden om een nieuwe auto te gaan rijden. Dus wij missen gewoon honderdduizenden auto's op de markt. Die zijn er gewoon niet. Die zijn niet verkocht nieuw. Dus heb je ze ook niet tweedehands. En daarom is het probleem in Nederland groter dan in andere landen. Maar je ziet het in andere landen ook gebeuren. Die hebben ook te maken met die nieuwe auto's die er niet zijn, vanwege de chiptekorten en de kabelbomen en de fabrieken die stil lagen. En Nederland heeft heel veel auto's uit het buitenland gehaald. Uit Duitsland, uit België, uit Oost-Europa inmiddels zelfs. En die stroom begint ook te verminderen en op te drogen. Dus daar gaan de prijzen ook omhoog. Dus Nederland is het ergst, maar het is ook in andere landen aan de hand. hand. Maar hoe komt het dat het hier zo erg is? En waarom zijn die auto's hier zo duur? Ze zijn niet duur vanwege de BPM. Dat is de aanschafbelasting bovenop de BTW en de aanschaf. Dus wij hebben gewoon relatief dure nieuwe auto's vanwege de hoge belastingdruk. Daarom worden er minder nieuwe auto's verkocht in Nederland dan in andere landen. Ik las ergens dat in de Verenigde Staten de situatie op het ogenblik zo is dat een Tesla gebruikt duurder is dan een nieuwe. Ja, dat zou, weet ik niet. Ik ken de situatie in Amerika niet. Maar ook in Nederland zie je dat die jonge gebruikte auto's op een niveau zitten wat echt in de buurt komt van nieuwe auto's. En dat is gewoon omdat als jij een nieuwe auto koopt en je hebt wat nood op je zang, hè, je wil hem echt vanuit de folder helemaal samenstellen, dan ben je echt aan de beurt wat betreft wachttijden. En dan kan het een overweging zijn om te zeggen, nou, dan kijk maar wat de dealer heeft staan. En dan neem ik die wel, dan hoef ik niet zo lang te wachten. Dan zie je van die kleuren rijden dat je denkt dat je daarin wil rijden. Ja. Ik zie hem op toch heb ik een paar van die van die auto's met een soort poepkleur rond. Ik denk, dat moet een wereldverkoper zijn geweest die dat heeft. Maar dat is dus de verklaring. Je hebt gewoon geen andere keuze. Nou ja, of het is een kwestie neem van smaak. Neem die nadigheid dan maar mee. Het is mode, het is smaak ook. Hè? Maar ik begrijp, ja. U kent die poepkleur, of niet? Ja. Ik ga niet in een discussie over smaak. Okay. Maar wat kleur betreft is wel grappig. Want je ziet dat nu fabrikanten weer teruggaan naar de oude adagium van Ford. Je kan alle kleuren kiezen zolang het maar zwart of wit is. Ja. En dat heeft te maken met dat ze anders moeten ze op maat gaan produceren. Dat kost veel meer tijd. En de vraag is groot. Ja, dan gaan we maar alleen zwart en wit doen. Dan moet snel geleverd kunnen worden. Ja. En zou die ouderwetse verbrandingsmotoren. Ik kan je voorstellen dat de vraag daarna natuurlijk toch afneemt. Voorlopig nog niet. Nee. Dus hybride en elektrisch is echt nog een kleine minderheid van het totaal. Ik heb het idee als ik dat ik erdoor omgeven word overal. Ja, maar vergeet niet, er rijden 9 miljoen auto's in Nederland. En daarvan zijn er een fractie is elektrisch nog. En dat gaat heel hard nu, hè? Dat gaat enorm groeien. Maar die markt voor tweedehands auto's is jaarlijks ongeveer 2 miljoen. Dus dat is nog steeds in overwegende mate is dat een brandstof. En dat is logisch, want die anderen zijn er nog niet. En die moeten nu eerst nieuw verkocht worden. Dan reizen 4 jaar, vaak bij een leasemaatschappij. En dan worden het tweedehands auto's. Dus, en daarom zeggen wij ook tegen de overheid, stimuleer nu de verkoop van die elektrische auto's nog een paar jaar extra. Want dat zou eigenlijk gaan ophouden in 2025. Maar dan zal je zien dat de verkoop niet hard genoeg gaat om dadelijk die tweedehands markt te voeden. En wil je mensen met een wat normalere beurs ook de gelegenheid geven om elektrisch te gaan rijden, dan zul je een gezonde tweedehands markt moeten hebben. En die is er nog niet. Nee, zeker niet. Nee. De situatie zoals je op Tomlik eruit ziet, is dat ook slecht voor de autohandel zelf of maakt het voor hun eigenlijk niks uit? Jawel, het is natuurlijk ontzettend vervelend om je klanten teleur te moeten stellen. Ja, oké, maar bedoel qua verdiensten? Kijk, er worden meer. We hebben vorig jaar een recordjaar gehad in aantallen. Gewoon omdat de vraag heel hoog was. En dat vlakt nu af. Hè. We hebben dit jaar behoorlijk minder auto's verkocht het eerste halfjaar dan het jaar daarvoor. Gewoon omdat het er niet is. En het is gewoon vervelend als de vraag er is, dat je niet aan die vraag kan voldoen. Aan de andere kant, wat je duur inkoopt, moet je wat duurder verkopen. Dus blijft je marge ongeveer hetzelfde. Dus ja, er is handel, maar je wordt niet veel rijker ervan. Hartelijk dank. We spraken met BOVAG-woordvoerder Paul de Waal over de almaar stijgende prijzen voor tweedehands auto's. Maar de top lijkt een beetje in zicht daarvan. Dus hoopvol voor de nabije toekomst. We zijn er zo meteen weer na 9 uur met het volledig eerste uur van Nieuwsweekend. Tot zo. NPO Radio 1. En de kopbal in de goal. De goal is daar. Oranje op het EK vrouwenvoetbal. Hier is Van de Donk. Oh, wat een goal. Morgenavond Nederland-Zwitserland. Een schitterende knal van Danielle van der Donk. Het mooiste geluid is oranje. Ja, ik denk niet dat ik ze vaker scoor zo, dus ja, ik ben er wel blij mee. Morgenavond om 6 uur in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Nederland-Zwitserland. Wie luistert, weet meer. Ster. Ahoy, vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart en kids gaan aan de slag als ketelbinky. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Na New York, Parijs, Londen, Tokio is hier Venlo. Ook een wereldstad. Visit venlo.nl. Verras jezelf en kom naar landgoed Vrijlemaborg in Slochteren. Museum, follies in het park en heerlijke mosterdsoep op het terras. Struin door het mooiste kasteel van Groningen. Wees welkom op landgoed Vrijlemaborg. NPO Radio 1. 9 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Lokale partijen zijn 4 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen het meest succesvol bij de verdeling van wethoudersposten. Niet alleen wisten op veel plekken lokale partijen de verkiezingen te winnen, ze leveren ook bijna 250 meer bestuurders dan 4 jaar geleden, blijkt uit een inventarisatie van de NOS. In ruim 8 van de 10 gemeenten hebben zij nu 1 of meer wethouders geleverd. Inmiddels is na 4 maanden in bijna alle gemeenten een nieuw bestuurscollege gevormd. In 6 gemeenten wordt nog onderhandeld. Bij een ongeval op de N65 tussen Tilburg en Den Bosch is vanochtend een automobilist omgekomen. Het ongeval gebeurde even voor 5:30 ter hoogte van Berkel en Schot. De auto brak bij het ongeluk in stukken en vloog daarna in brand. De weg is voorlopig afgesloten in de richting van Den Bosch. Agenten kwamen tijdens de coronapandemie niet aan het vereiste aantal trainingsuren, meldt de Telegraaf. Vorig jaar heeft het korps iets minder dan de helft van het benodigde aantal uren getraind. Volgens vakbond ACP oefenden ze te weinig met schieten, arrestatietechnieken en zelfverdediging. De politie zegt dat dat onder meer kwam door coronamaatregelen, demonstraties en personeelstekorten. En dat het inmiddels de goede kant op gaat. De eerste medaille is binnen voor de Nederlandse atletiekploeg bij de wereldkampioenschappen in de Amerikaanse staat Oregon. Het viertal op de 4x400 meter estafette gemengd veroverde het zilver. Lee Marvin Bonavacia, Lieke Klaver, Tony van Diepen en Femke Bol haalden een Nederlands record met 3 minuut 9 seconden en 90 honderdste. Het team van de Dominicaanse Republiek was 800ste seconde sneller. Het Amerikaanse kwartet behaalde het brons. Het weer, wat wolkenvelden en zon. Vanmiddag aan de kust vrij zonnig, in het binnenland nog wat stapelwolken. Bij matige noordwestenwind wordt het 20 tot 24 graden. Morgen zonnig en droog en dan wordt het 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Je hoort het al in het nieuws. De A65 Tilburg richting Den Bosch is voorlopig dicht tussen Tilburg-Noord en Alphen Oosterwijk. Dat komt door een ernstig ongeluk. De afsluiting duurt waarschijnlijk tot 12 uur vanmiddag. Verkeer kan het beste omrijden via Eindhoven over de A58 en de A2. Tussen Geelse Rij en Tilburg Universiteit rijden momenteel geen treinen. Dat komt door een aanrijding. Houd rekening met extra reistijd. Hey schat, wat leuk dat je belt. Hoe is het op Vlieland? Hey pap, oh, het is hier heerlijk. De kinderen zijn het lekker de zee in. We gaan weer op vakantie. En dat is heerlijk, natuurlijk. Maar voor sommige thuisblijvers is dat geen makkelijke tijd. Meer dan de helft van alle 75-plussers voelt zich wel eens eenzaam. En zeker in de vakantieperiode. Laat wat van je horen. Want een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat je nog meer kunt doen op 1tegeneenzaamheid.nl. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Dit is een boodschap van Milieudefensie. Hier volgt een extra weerbericht met Margot Ribberink. Vandaag wordt het weer 42 graden. Morgen maken stortregens een einde aan de lange droogte. Dit gaat gepaard met de gebruikelijke overstromingen en orkaanwinden. Wordt dit ons weerbericht van de toekomst? Wel als KLM en Ahold Delhaize zo doorgaan. Tijd om dit soort grote vervuilers nu aan te pakken. Kijk hoe jij mee kan doen op milieudefensie.nl. We zien de mens graag als architect van zijn eigen lot. Maar door corona en de stikstofcrisis weten we dat dat een hoge mate van wensdenken is. Het filosofische quintet gaat over macht, onmacht en maakbaarheid van ons leven. Kunnen we worden wie we willen zijn? Het filosofisch quintet, Human, morgen om 11:50 op NPO 1. Nu bij Heuts. Alle Intex en Best 2 zwembaden op voorraad en direct leverbaar. Check, check, check. Heuts. Even naar heuts.nl. Elk seizoen wel iets te doen. NPO Radio 1. Max. Nieuws. Golfweekend. Met Peter de Bie en Diewertje Blok. 8:45, het eerste volledige uur van Nieuwsweekend is begonnen. Dit uur praten we over de ongekende hitte die Zuid-Europa op dit moment teistert en de gevolgen daarvan. Aandacht voor de Britse primatoloog Jane Goodall, die nu, als u het wil tenminste, ook als Barbie-pop verkrijgbaar is. En nieuw onderzoek toont aan dat antibiotica behandelen ons vatbaarder maakt voor negatieve emoties, zelfs depressies. Goed, maar we beginnen met een spraakmakende uitzending. Ja, ze was er bijna over de grens tussen Iraks Koerdistan en Syrië. Slechts 10 meter. En ze zat in de bus die haar verder Syrië in zou brengen. En toen kwam die ene meneer die zei: hé, waar gaat die Geerdink naartoe? Van daaruit was er alleen nog maar de weg terug naar Nederland. En daarom zit ze nu hier. Goedemorgen. Goedemorgen, journalist Frederik Geerdink. Waar zat je nou precies en wie riep mevrouw Geerdink, komt u eens even hier? Leg dat eens uit. Dat was in de Koerdistan-regio in Irak. Helemaal in het noorden van Irak is dat. En daar is een grensovergang naar Noordoost-Syrië. De enige grensovergang eigenlijk naar Noordoost-Syrië. Nou ja, je kunt ook via Turkije, maar ik mag Turkije niet in. Dus voor mij is dat en de dat enige. Is Koerdengebied, dat is Koerden, dat is Koerdengebied, ja. Dus het was een Koerdische grenswachter. Ja, en aan de andere kant ook Koerden. Aan de Syrische kant ook Koerden. En alles was eigenlijk goed gegaan. Ik had mijn toestemming, ik had mijn formulieren daar laten stempelen. Eindeloos in rijen gestaan, stempels, handtekeningen. Hele mikmak voor elkaar. Dan krijg je op het laatste deur door, krijg je een klein papiertje. Dat is dan je ticket wat je aan de buschauffeur kan geven. Dan ga je de grens over. Dus ik dacht, ja, het is gelukt, ik ben erdoor. Maar toen in één keer, wacht even. Ik dacht, oh shit. Het gaat en met goed. Naam en toenaam mevrouw Geerdink? Nou, dat niet per se. Gingen ze meteen foto's van mijn paspoort maken om te checken van, is dat inderdaad die mevrouw die, hoorde ik later, op onze persona non grata lijst staat. Ja, dat was die mevrouw. Ja. En op wiens persona non grata lijst sta je dan eigenlijk? Op die van die Koerdistan-regio in Irak, die is eigenlijk onderverdeeld in twee invloedzones weer. De zuidelijke invloedzone, die heeft niet zoveel tegen mij. Daar was ik ook naartoe gevlogen. Die hebben ook een vliegveld. De noordelijke zone is onder controle van een partij die nauw samenwerkt met Turkije, met Erdogan, in de strijd tegen de PKK die daar in de bergen zit. En je moest vanuit die zone naar Syrië? Ja, daar is die grensovergang. Dus vandaar dat ik naar dat andere vliegveld gevlogen was. Die laten mij wel binnen, omdat ik natuurlijk al een beetje aanvoelde. Ik weet niet zeker of ik daar nog welkom ben. Dus ik ga naar dat andere vliegveld. Ik wist, die twee invloedzones die zeggen wel dat ze eigenlijk één zijn, maar ik wist wel, die communiceren niet met elkaar. Dus daar kwam ik makkelijk binnen. Welkom, stempel in je paspoort, klaar, geen gedoe. Visum voor 30 dagen krijg je dan. En dan moet je over de weg naar die andere invloedzone. Daar heb je ook een checkpoint op een gegeven moment waar je die invloedzone ingaat. Maar daar zijn ze niet zo streng met checken in de computer en zo. Daar zien ze een witte buitenlander in die zeggen: hey, waar kom je vandaan? Uit Nederland, oh, wat leuk, welkom in Koerdistan. Hup, rij maar door, weet je wel. Mm-hmm. En toen kwam ik uiteindelijk bij de grens. Dat was de laatste horde. En toen zijn ze denk ik gewoon dat ze in eerste instantie hebben de mensen die mij al die stempels en handtekeningen gaven niet doorgehad dat ik dat was. Totdat ze niet goed gecontroleerd. Ergens in het systeem een bel afging. Van hé, dat is die Geerdink. Ik denk dat ze echt verbaasd zijn geweest van hoe komt die hier nou? Die moet hier helemaal niet zijn. Nee. Maar we komen zo op, je was op weg naar Syrië, wat je daar ging doen. Maar nog eventjes dat gebied, daar is dus een grote verdeeldheid binnen die Koerden. Binnen dat Koerdistan. Hoe zit dat? Want daar zit Erdogan dus op een of andere manier tussen. Die speelt daar een rol in. Ja, die Koerdische partij is eigenlijk heel erg afhankelijk, economisch afhankelijk van Turkije. Turkije investeert daar heel veel. En de partij die macht heeft, dat is eigenlijk een familieclan, de Barzanis. De Barzanis hebben daar alle posities. De mannen, niet de vrouwen natuurlijk, die zijn onzichtbaar. En die zijn al sinds de jaren 40, hebben die al een hele sterke machtspositie in Koerdistan. En die willen ze behouden, die zijn zo corrupt als ik weet niet wat. En die werken samen met Erdogan, omdat de PKK, de ideologie van de PKK is tegen dat soort systemen. Dus de PKK is ook voor hun bedreigend. Dus het is eigenlijk de PKK tegen de Barzanis. Als ik die Barzanis die werken samen met Erdogan. En die proberen dus samen tegen de PKK. Maar de Je hebt daar de Peshmerga, dat zijn de Koerdische strijders. Dat zijn eigenlijk ook, dat is eigenlijk een soort militia van die Barzani-familie. Die zijn daar verbonden direct. Maar die vechten niet echt met de PKK, want ze willen niet Koerden tegen Koerden echt schieten, zeg maar. Zeg, dat laten ze aan Turkije over. Voor een buitenstaander is er echt de ballen niet meer van te begrijpen, hoor. Nee, nee, nou, wat is dan nu je belangrijkste vraag die nu in je opkomt? Nou, de belangrijkste vraag is, wat ging je er doen eigenlijk? Wat ging ik er doen? Ik ging naar, ik was op weg naar Kobani. Wat is Kobani? Kobani is een stad aan de Turkse grens in het noorden van Syrië, waar Koerdische troepen begin 2015 een slag tegen ISIS gewonnen hebben. En daardoor is Kobani echt een symbolische stad geworden voor de Koerden. Ze hebben het daar ook een beetje voor het zeggen, toch? Ze hebben daar al, eigenlijk sinds 2012 is er een heel gebied in Noordoost-Syrië waar de Koerden het voor het zeggen hebben, waar ze hun eigen bestuur ook hebben opgezet. Een eigen vorm van democratie. Maar Turkije bedreigt dat. Turkije wil daar opnieuw binnenvallen. Hebben ze al twee keer eerder gedaan. Ze wil daar opnieuw binnenvallen. En Kobani is best wel kwetsbaar. Ligt behoorlijk geïsoleerd in al die invloedssferen die daar weer spelen. En nou ja, er is nog één weg naar Kobani. Die wilde ik nemen om daar naartoe te gaan. Maar wat is het Turkse belang daar? Het was vooral voor de Groene Amsterdammer trouwens waar ik voor ging. Het Turkse belang is, Turkije wil eigenlijk die hele zone overnemen. Dat zelfbestuur wat de Koerden opzetten, dat vindt Turkije maar niks. Mensen die hun eigen bestuur opzetten, dat vindt Turkije niks. En Erdogan, dat zegt hij ook expliciet. En de minister van Buitenlandse Zaken heeft dat onlangs ook nog weer gezegd. Die ziet eigenlijk een soort grote Turkije voor zich. Een beetje de Ottomaanse droom, zeg maar. Verschillende gebieden in Irak en Syrië willen ze onder controle. Ja, want het is een stuk Syrië in feite, toch? Ja. Ze bezetten al delen van Syrië, ja. Ja. Maar het probleem is natuurlijk dat een deel van de Koerdische staat, als je het zo tussen aanhalingstekens mag steken, ook weer een deel in Turkije zit. Ja, en een deel in Iran. Ja. En de ideologie van de Koerden die het voor het zeggen hebben in Syrië is dezelfde ideologie als de PKK heeft. Een soort grassroots democratie eigenlijk. Met heel veel respect voor multiculturaliteit, multireligie. En dat ondermijnt heel erg de fundamenten van de Turkse staat, zeg maar, die heel erg centralistisch is en heel erg iedereen is een Turk. Ook als je een Koerd bent, ben je een Turk. Ja. En, welk verhaal zocht je daar in Kobani? Ze hebben dus in 2015 een belegering door ISIS afgeslagen. En toen was de stad echt helemaal kapot. Toen ben ik er ook geweest een paar dagen nadat die slag afgelopen was. Sindsdien ben ik er ook nog wel geweest. En ze zijn dat aan het opbouwen nog steeds. En die democratie in het opzetten. Maar ondertussen wil Turkije binnenvallen in een gebied weer ten westen daarvan. Als Turkije dat overneemt, is Kobani helemaal geïsoleerd. En dan wil Erdogan ook heel graag Kobani innemen. En ik was op zoek naar hoe gaat die bevolking daarmee om. Aan de ene kant bouw je aan de toekomst. Aan de andere kant zit Turkije pal over de grens te azen op jouw gebied. Hoe bereid je daarop voor? En ga je ondertussen ook nog gewoon je eigen weg in het opbouwen van je eigen samenleving? Dus ik wilde daar 5, 6, 7 dagen naartoe om met mensen te spreken, de sfeer te voelen. Mm-hmm. Ja. Want komen daar überhaupt journalisten? In Kobani niet zoveel. Nee. Ik was ook aan het budgetteren, dus ik vroeg aan iemand daar wat kosten hotels tegenwoordig. Nou, 5 tot 10 euro per nacht, want er komt geen kip meer. Oh. Of dollar dan. Want het is moeilijk bereikbaar. Je kan er dus ook niet... Er zijn ook geen berichten of amper berichten daar vandaan. Nou, er zit nog wel Koerdische media en die verspreiden nog wel berichten. Maar nou ja, die hebben natuurlijk minder groot bereik. Die worden niet altijd als journalistiek betrouwbaar gezien, terwijl ze dat wel zijn. Maar ja, ik vind het wel belangrijk om daar aandacht voor te blijven vragen. Oké, je staat daar dus bij de grens. Je denkt, ik kan de grens over. Daar zegt iemand, dat gaat helemaal niet gebeuren. En nu krijgen we een gruwelijk verhaal van zware mishandelingen, eindeloze opsluitingen. En we zijn blij dat we je weer in Nederland hebben, Frederik. Zit het zo? Het blijft Koerdistan, hè? Ze zetten je heel beleefd uit met thee en broodjes. Ja, vertel eens even. Ja, echt waar? Ja, ik was onbeleefder dan zij, hoor. Want ik was dan heel boos natuurlijk. Want zij konden niks zeggen, zeiden ze, waarom ik uitgezet zou worden. Wij zijn maar politie, wij weten reden. Het niet. Nee. Uiteindelijk kwam de Nederlandse consul tegen hem, zeiden ze, van ze is persona non grata. En dus ze vroeg aan mij, misschien weet je zelf wel waarom je uitgezet wordt. Misschien weet jij wat je probleem is. Nou, dan begin ik meteen te renten natuurlijk. Ik heb geen probleem. Jullie hebben het probleem. Turkije bezet jullie land. Dat is jullie probleem. Ik heb geen probleem, weet je. Ook met jullie niet. Dus ik word dan van de adrenaline en de stress word ik heel scherp. Dat moet ik dan eigenlijk niet doen. Dus dan zeg ik later weer sorry. En dan zeggen ze, joh, neem nog een thee, weet je wel. Ja. Ja, ze zijn hartstikke lief voor je. Nou ja, hartstikke lief. Ze zetten je beleefd uit. Ik bedoel, uiteindelijk zetten ze je natuurlijk uit. Hè? Gewoon op het vliegtuig. Dus, Ja. Het is eigenlijk nu voor jou een soort Mission Impossible nog om daar iets in dat gebied te doen. Nou, daarom heb ik het ook wel een hele tijd uitgesteld, omdat het ook wel prettig leven was in de veronderstelling van, oh, ik kan altijd terug naar Koerdistan als ik het wil. Dan woon ik wel nu in Utrecht, maar ik kan altijd terug als ik een verhaal wil maken. En ik wist dat dat misschien niet waar was. Nou, nu weet ik dat het niet waar is. Nee, terwijl je in feite, ik bedoel, je staat toch een beetje bekend als iemand die het opneemt of in ieder geval vertelt over de verdrukking van de Koerden. Ja, die vanuit hun perspectief kijkt en vanuit het revolutionaire perspectief een beetje. Ja. Maar ja, die Barzani-familie, die willen dat niet. Turkije wil het niet. Het is niet direct zo dat Turkije daar invloed op uitoefent. Hè, maar je merkt ook dat de Turkificering, zeg maar, van dat gebied ook best snel gaat. Dus ze weten precies wat ze moeten doen. Dat ze mij daar niet naartoe moeten laten gaan. Dus dat hoeft Turkije ze niet te vertellen. Het is gewoon een beetje, ja, ze weten wat ze moeten doen. En het goede nieuws is natuurlijk ook dat je Turkije niet meer inkomt. Ja, nou ja. Het gaat lekker zo. Ja, gaat lekker zo. Maar ja, ik ben nog maar 51, dus ik weet natuurlijk niet hoe lang ik leef. Maar statistisch gezien is er best een kans dat ik nog weer terug ga. Ja, denk je? Ooit. Ja, ooit. Ooit. En ik weet er gewoon zoveel van. Ik ben al 12 jaar of zo met dit verhaal bezig, heel intensief. Als een van de allerenigste natuurlijk, hè? Ja. En ik schrijf columns over. Ik schrijf ook in internationale media daarover. En ik blijf dat gewoon. Ik heb een nieuwsbrief over elke zondag. Waarmee ik het ook heel, heel precies vol met mensen spreek. Dus ik kan gewoon blijven schrijven erover. Want je hebt ook van hieruit contacten nog steeds in dat gebied volop. Er gebeurt ook veel in de Koerdische beweging in Europa. Wat weer met die strijd te maken heeft, waar ik verslag over doe. Alle ogen zijn natuurlijk nu op Oekraïne gericht. Komt dan zo'n conflict daar heel erg in de verdrukking, merk je? Ja, maar het helpt soms ook wel om het uit te leggen. Want Poetin en Erdogan verschillen niet zoveel. Poetin zegt ook met een soort idee van, Oekraïne is eigenlijk historisch van ons, zegt Erdogan ook. En op wat zich oppositie noemt in Turkije ook, van die gebieden in Irak en Syrië zijn historisch van ons. En iedereen juicht dat toe, dat er operaties over de grens plaatsvinden uit eenzelfde soort raar historische claims. Dus en daar is ook onderdrukking. Daar zijn ook mensenrechten schendingen. Daar zijn ook etnische zuiveringen in de gebieden die Turkije, vooral in Afrin in Noordwest-Syrië. Maar daar is weinig aandacht voor. Maar de vergelijking Poetin-Erdogan maakt het wel wat makkelijker om soms dat verhaal uit te leggen. Want het is gewoon, er zijn genoeg parallellen. Erdogan is NATO's eigen Poetin, zeg maar. Ja. Het kwam natuurlijk, het Koerdenverhaal kwam opeens weer boven bij de toelating, of tenminste al of niet toelating, van Finland en Zweden bij de NATO. Ja. En toen opeens, daar doken die Koerden weer op, want dat was het probleem van Erdogan. Ja. En Erdogan zei, dan wil ik daar eerst maar stevig met jullie over praten. Ja. En dat is nog gaande, hè? En niemand weet wat daar besproken is, hè? Nou, er is dat. Je kunt, als je googelt memorandum Turkije, Finland, Zweden, dan krijg je die hele tekst wel te zien wat ze overeengekomen zijn. Maar wat er werkelijk afgesproken is. Nee, maar niet, Turkije toch? Interpreteert dat anders. En die zegt, nu moeten jullie mensen uitzetten. Terwijl het memorandum alleen maar zegt, Zweden en Finland moeten uitleveringsverzoeken serieus onder de loep nemen. Maar ja, dat deden ze al. Dus wat dat betreft verschilt het niet zoveel. Maar Turkse media, als Erdogan het wil, dan gelooft iedereen in Turkije dat er uitzettingen zijn geweest. Dan zegt Erdogan, ze hebben terroristen uitgeleverd. Kunnen zij media schrijven, zullen zij mensen dat geloven. Dus zo kan hij dat blijven manipuleren. Mm-hmm. Want het vooral is in zijn eigen land natuurlijk. Ja, het is allemaal voor intern gebruik. Ja. Voor binnen Turkije om volgend jaar ook de verkiezingen naar zijn hand te zetten. Dus dat verhaal is ook nog niet afgelopen, want er moet parlementaire toestemming komen voor die uitbreiding van de NAVO. In alle landen, ook in Turkije. En dat gaat Erdogan zeker nog gebruiken. Hoe is het qua aflopen verhaal met jouw reisplannen die kant op? Zijn er toch nog nieuwe plannen? Ga je nog een poging wagen? Nee, nou, de enige deel van Koerdistan waar ik nog niet geweest ben is Iran. Maar de consul zei al, als je daar uitgezet wordt, dan krijg je waarschijnlijk geen thee, dus doe dat maar niet. Ik wou net zeggen, dat lijkt me ook niet het goede idee. Nee, dat lijkt me misschien niet. Misschien moet je aandacht verleggen naar de Fiji-eilanden of zo. Ik ben onlangs voor de Groene Amsterdammer in Schotland geweest. Okay. Fantastisch verhaal gemaakt. Ja, dat is dus ook een heel revolutionair land, hè? Nou, echt, dat zal je nog verbazen. Ja, onafhankelijkheidsstrijd leeft daarop. Ja. Hey, Frederik, fijn om je niveau weer terug te hebben. Ja, fijn hier hartelijk te zijn, dank. U hoorde Frederik Geerdink, zoals u begrepen heeft, journalist en zeer betrokken bij het Koerdisch vraagstuk. Dank je wel. Graag gedaan. Oh ja, ik moet doorkakelen. Ja, jij mag door, maar ik wil ook best even de bosbranden introduceren. Nou, leuk, de bosbranden. Ik was net een tukkie aan doen. Teisteren populaire vakantielanden als Frankrijk, Spanje, Portugal, Kroatië. Wie naar het zuiden op vakantie gaat, moet echt opletten met kampvuurtjes, sigaretten roken in het bos en de barbecue. Want het kleinste vonkje kan enorme bosbranden veroorzaken. De bossen in Europa hebben het zwaar, maar niet alleen in Europa. 1,5 jaar geleden... werkte hij mee aan een rapport over bosbranden wereldwijd. Bossenexpert, zo mag ik je noemen, van het Wereld Natuurfonds, Merijn van Leeuwen, is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, komt dat nog als een grote schrik, nu al die bosbranden in Europa? Of konden we hier wel op wachten? Ja, ik schrik er helaas. Nou, nee, het is niet meer een verrassing, maar ik schrik er telkens wel weer van. Want het blijven echt enorme gebeurtenissen met heel veel impact op de natuur. Is het meer en de mensen dan anders? Wat zeg je? Is het meer dan anders? Ja, elk jaar neemt het toe. In ons rapport zeggen we dan tussen 2019 en 2020 nam het al toe met 13%. De getallen voor dit jaar heb ik niet, maar ik ga er maar vanuit dat het elk jaar meer wordt. En hoe ontstaan de meeste van die branden? Door de mens. Dus dat is niet direct bewust Klimaatverandering. Maar minimaal 75% wordt direct door de mens veroorzaakt. Dat gebeurt bewust. In de Amazone bijvoorbeeld is geen enkele brand natuurlijk. Er wordt alles in de fik gezet om landbouwgrond te creëren. Die koeien daarop te zetten. Maar ook in een aantal landen in het Middellandse Zeegebied, bijvoorbeeld Griekenland, is het gewoon nuttig om een bos in de fik te zetten, daarna er schapen of koeien op te zetten, want dan kan je het van jezelf noemen. Daar zitten bewuste acties achter. Zodra je schapen of koeien op een land hebt, dan is het van jou? Ja, dat zijn algemene gronden. Oh. Maar als je het dan bezet, hè, dat is ouderwets. Als je zegt, dan kan je zeggen, dit is van mij. En dat kan voor schapen zijn, maar dat kan ook een landspeculant zijn die er later villa's op wil zetten. Dat kan natuurlijk ook. Maar die branden bijvoorbeeld Frankrijk, Portugal, waar we nu al die beelden van zien? Dat is een deel toch gewoon baldadigheid en pyromanen. Mensen die het leuk vinden om te zien. En daarna vast ook schrikken van de impact. Maar ook een hele groep, wat je net al zei, wat per ongeluk gaat. Sigaretten, barbecues, andere onachtzaamheid. En dan wel door klimaatverandering worden die bosbranden steeds groter. Leg dat eens uit. Wat doet die klimaatverandering met die bossen? Nou, het is nu in Zuidwest-Frankrijk ongeveer 40 graden. Dat is niet normaal. Tenminste, het wordt langzamerhand een beetje normaal. Maar dat is het natuurlijk niet. Nee. Dus het wordt steeds heter. Het wordt ook steeds droger. En als er dan ook nog eens een wind gaat waaien, en als er een grote bosbrand is, dan wakkert die wind daardoor nog erger aan, omdat er zuurstofhonger ontstaat bij zo'n grote brand. Ja, dat wordt steeds groter. Daardoor, 10 jaar geleden werd diezelfde sigaret ook weggegooid. Maar dan hoorde je het niet in het nieuws, want het was een brandje van 10 hectare. Maar nu is het een brand van 5.000-6.000 hectare. En het was minder droog natuurlijk ook. Het is nu zo intens droog. Precies, door die hitte krijg je, het is en warmer, waardoor het sneller ontbrandt. Ja. Maar ook wordt het een stuk droger. Ja. Heeft het ook te maken met het soort bomen? Dat er staat bijvoorbeeld een dennenboom, die brandt natuurlijk een stuk sneller dan een eik. Precies, wat we eigenlijk altijd, heel goed dat je die vraag stelt, wat we vaak over het hoofd zien, is dat we, behalve dat we direct verantwoordelijk zijn, dan wel bewust, dan wel per ongeluk, zijn we ook indirect verantwoordelijk, omdat we heel veel bomen hebben geplant, met name naaldbomen, en in het Middellandse Zeegebied ook eucalyptus. die heel goed zijn voor de hout- en papierproductie. Lekker snel groeien, rechte palen, vooral met die eucalyptus. Maar wel de bodem droog trekken. En zelf die naalden, je kent het zelf in Nederland, als je in een naaldbos loopt, ja, dat kan heel heet worden. Hmm. Eucalyptus heeft dat nog erger. Ja, als daar dus een sigaret in gaat, dan gaat het veel harder in de fik dan met een inheems loosbos. Als je een gemengd eiken, linde, beukenbos hebt, met een mooie ondergroei van struiken. Soms worden door brandweerlieden gezegd, al die struiken moeten weg. Maar juist die struiken zorgen ervoor dat het vocht vastgehouden wordt. Ja, en dat wil je. Dus je zou het kunnen voorkomen door andere bossen aan te planten? Ja, of gewoon ook de natuur weer zijn gang te laten gaan. Ja. Want ook in Zuidwest-Frankrijk, ja, ik ben er nu niet geweest. Ik heb geen goede inventarisatie gedaan. Maar de beelden die ik vanochtend op de NOS zag, ja, waren van naaldbossen die in de brand stonden. En die horen daar niet. Nee. Dus die zijn er geplant voor de houtoogst. En ik denk dat de houtsector weer wat terug zou moeten naar eikenhout, bijvoorbeeld. Wat doe jij als je naar een bosbrand gaat om te kijken? Waar let je op? Dat doe je niet? Nee, nooit? Ik vind dat, daar ben ik net zoals ieder ander. Dat is niet iets waar ik naartoe ga. Ik analyseer meer op groter niveau wat er aan de hand is. En brandweerlieden weten het best hoe ze een bosbrand moeten bestrijden. Maar vanuit Wereld Natuur Fonds maken we ons meer zorgen over de achterliggende reden achter die bosbranden. Ja. En de gevolgen neem ik aan. Een brand voorbij is er wel heen? Ik persoonlijk niet, maar nee? Collega's van mij over de wereld wel. Mm-hmm. Dus in Australië, in Zuid-Amerika wel. En dan zie je dat de gevolgen enorm zijn. De Australië bosbranden weten we denk ik nog wel. Het is het 1,5 jaar geleden, 2 jaar geleden. Daar is in totaal 10 miljoen hectare. Dus 2,5 keer Nederland is daar in vlammen opgegaan. En het aantal dieren loopt in de honderden miljoenen. Ja, 3 miljard. 3 miljard? We hebben het over vliegjes? Nee, want dan wordt het nog veel meer. We hebben het nu over gewervelde dieren, dus zoogdieren, vogels. Maar insecten niet? Nee, dan wordt het nog veel meer. Ja. Ja, en dat is een enorme impact voor de natuur. Maar ook voor mensen. Jaarlijks sterven ongeveer 340.000 mensen vroegtijdig aan de gevolgen van de rook, met name door bosbranden en vooral longziekte dus. Ja. Hoe lang duurt het voordat een bos weer bijkomt? Is daar iets over te zeggen? Dat verschilt heel erg. En dat begint al met hoe intens het vuur was. Als het heel lang op dezelfde plek is geweest, door verschillende redenen, omdat er wat minder wind was bijvoorbeeld, maar ook omdat er veen in de ondergrond zit, dan blijft het, dat is gewoon turf, brandstof, dan blijft het heel lang op dezelfde plek branden. En dan is het niet alleen maar de bast van de boom die verloren gaat, dan gaat de hele boom verloren. Ook de zaden gaan verloren. Ja, dan duurt het heel lang. Dan brandt het ook onder de grond, zeg maar, nog een ja, door. De veenbrand. Daar komt de uitdrukking vandaan. Maar wat je ook ziet, is dat als er een bosbrand is geweest, 1 keer kan de natuur vaak nog wel herstellen. Als het vaker gebeurt, en dat hebben we gezien in Canada, daar horen bosbranden ook echt niet voor te komen. Het is redelijk koud. Gebeurt nu door klimaatverandering wel vaker. Dus ook weer door mensen, maar groot door klimaatverandering. En wat je daar ziet is dat de bomen die brandtolerant zijn in aantal beginnen toe te nemen. Dus juist de naaldbomen, die dus weer ontvlambaarder zijn, die komen sneller terug dan de loofbomen. Waardoor je een verschuiving krijgt naar nog brandbaardere bomen. Maar over het algemeen, als het 1 keer is, dan kan de natuur dat wel aan. Natuurlijk is heel veerkrachtig. Maar als het elk jaar gaat plaatsvinden, ja, dan hebben we wel een probleem. Ja, want je zei, als je de natuur de gang laat gaan, dan komen er juist weer de goede bomen. Maar dat is dus bij vaker bosbranden op hetzelfde gebied niet het geval. Dan komen juist, dan proberen die bomen het niet meer en die struiken. Ja, dan lukt dat niet meer. Nee. Als je elke keer als je je kop boven het maïsveld steekt, weer wordt afgefikt. Ja, en dat is ook de impact voor andere dieren bijvoorbeeld. Hè. Dus voor de koala's bijvoorbeeld, of de kangoeroes in Australië. Eén zo'n bosbrand is een enorme klap voor die populaties. Als het daarna 10 jaar niet meer gebeurt, dan herstellen die populaties zich nog wel. Maar als het nog een keer gaat gebeuren, en er is ook veel boskap, in Australië wordt heel veel bos gekapt. Mm-hmm. En er is ook verdroging, want heel veel water wordt onttrokken uit de bodem onder bossen, ook in Nederland trouwens. Dan gaat het wel fout. Dan verandert de natuur permanent. Hoe zit het inderdaad hier in Nederland qua kwetsbare gebieden? Naaldbomen zie je hier ook steeds meer. Bijvoorbeeld. Ja, niet steeds meer. Dat blijkt uit de laatste bossenmonitoring die afgelopen week gaan. Maar we hebben heel veel naaldhout in Nederland. En dat hoort er allemaal niet. Vroeger hadden we een heel klein beetje grove den op de hoogvenen. Nou, we hebben niet zoveel hoogveen meer. Maar de rest is allemaal aangeplant voor de houtproductie. In eerste instantie voor de mijnbouw. Het grove dennen, dat piept mooi voordat het breekt. Dus dat was veilig in de mijnen in Limburg. Maar ook daar geldt het dus. Die bomen trekken meer water uit de grond dan een loofboom doet. Want ze gaan in de winter door en dan hebben ze hun naalden nog. En zorgen dus voor extra verdroging. En die naalden zijn ook nog eens extra brandbaar. Dus ook in Nederland zouden we veel meer toe moeten of terug moeten naar een gevarieerd loofbos. En het is ook mooier, maar dat is een persoonlijk iets. Maar ook veel biodiverser. Slaat meer CO2 op uiteindelijk. En is de vochtregulering veel beter. Hoe staat het met het blussen? Want de brandweer moet natuurlijk dan werk doen in die graven gangen. En dan af en toe zie je een helikopter met een groot zeil en dan laat hij een plens water. Als ik dat zie, denk ik, volgens mij is dat een zinloze bezigheid of niet? Ik ben geen brandexpert. Maar volgens mij zijn ze niet zozeer bezig om dat hele vuur uit te krijgen, want dat is veel te groot. Wat ze doen is te zorgen dat er corridors ontstaan waardoor de natuurlijke brand niet zo makkelijk verder gaat. En dat doe je door een gang te kappen en die ook nat te houden. Dus daar is de concentratie op. Daar doen die helikopters het. Precies, of een dorp veilig houden. Ja. Maar ja, die mensen doen natuurlijk super hun best. Maar de aandacht gaat telkens daarheen. En we kunnen zoveel doen om te voorkomen dat die bosbranden zo groot worden. Ook in een veranderend klimaat. Als we nou, ook in Nederland, hè, we onttrekken heel veel water uit bijvoorbeeld de Utrechtse Heuvelrug, waar ik dan zelf woon, voor drinkwater, maar nog meer voor de landbouw. Want de landbouw en de bosbouw ook willen graag een droge bodem. Kan je er met grote machines in. Ja. Oh jee, denk ik meteen. Ja, die arme boeren, krijgen ze weer wat op hun bordje. Ja, ja. Ook de boeren. Er is nu net een plan geschetst voor de Utrechtse Heuvelrug. Een eerste stapje naar een beter waterbeheer. En daar heeft de LTO net zo goed ondertekend. Dus het is niet om de boeren daarin in een hoekje te zetten. Ik denk dat de meeste boeren in Nederland ook realiseren van ja, vroeger ging het goed, kon je afvoeren, had je goede productie. Maar zeker sinds, 2019, 2020 weten wij ook in Nederland dat een lange, droge, hete zomer niet alleen maar meer lekker is om naar het strand te gaan, maar dat je er ook echt last van hebt. Is er nog een handige tip die we niet zelf kunnen verzinnen als we op vakantie gaan? Het is natuurlijk niet zo handig om te barbecuen in zo'n omgeving en dan vervolgens je barbecuebak om te gooien of zoiets. Nee, dat is een hele duidelijke. Toch zijn er nog heel veel mensen die daar niet over nadenken en zeggen, ja, zo'n sigaretje, hè, ik heb hem toch uitgetrapt. Maar ja, als het net even niet helemaal goed uitgetrapt is. Kan één vonkje kan al als het heel droog is, en zeker als je in een naaldbos bent of in een eucalyptusbos, dan kan één zo'n vonkje net. Ja, en dat wil je toch niet op je geweten hebben. Wat ik ook wel hoor, dat bijvoorbeeld flesjes en glas wat je kapot valt, dat het kan branden en dat kan ontvlammen. Zo klein. Dus als je naar het bos gaat, gewoon blijven doen. Behalve als er een bord staat, niet doen. Want dat gebeurt ook steeds meer. Is niet gewoon al je spullen weer meenemen. Dus ook niet denken van ik heb het toch goed uitgetrapt, of gewoon alles meenemen. Ja. Sowieso een goede reden om te doen. Als dank voor het aangenaam verpozen. He, laat niet de schillen en de dozen en dus ook het glas niet en geen brandbare spullen. Dat kan. Er moet een nieuw rijmpje op verzonnen worden. Dat zou wel een goede zijn. Ja, ja. Ja, we moeten oppassen en dus andere bossen, andere bomen planten ook vooral. Maar vooral minder degene water die weet je wat je ziet is dat er nu veel mensen of ook Staatsbosbeheer denkt over soorten uit het Middellandse Zeegebied, want het klimaat verandert. Maar alle soorten die van nature in Nederland voorkomen, die hebben hun hele natuurlijke verspreidingsgebied ook in Zuid-Frankrijk. Dus een linde, een eik, een beuk, die kunnen prima tegen de veranderende klimaat. Dus laten we gewoon vooral de soorten gebruiken die al hiervoor komen. Want dan de hebben de dieren er ook nog wat aan. Laten spreken. Precies. Zelf en de gang laten gaan. Ja. Hartelijk dank, Marijn van Leeuwen, bossenexpert van het Wereld Natuurfonds, voor dit inkijkje. Meer informatie trouwens vindt u op nporadio1.nl en dan /nieuwsweekend. En ook op onze Facebookpagina of Twitteren. Dat kan ook met hashtag nieuwsweekend. Heb je het over bosbranden en dan draai je meteen daarna het nummer Skate. Fantasie moet je hebben. Silk Sonic, hoor u. Ja, is over nagedacht. Ja. Ze inspireert al decennia mensen over de hele wereld met haar werk. Ik heb het over Jane Goodall. Ze was de eerste antropoloog die uitgebreid veldonderzoek deed naar de chimpansee. En ze is ook de eerste wetenschapper die het vertrouwen van de grote mensaap wist te winnen. Het bedrijf Mattel eert haar nu met een eigen Barbie om nieuwe generaties te inspireren. Voor gedragsbioloog Sarah Mutsaerts komt de Barbie geen dag te vroeg. Een heel goede morgen. Ja, ik moest het nog gewoon doen met dat modepopje, ja, zonder carrièreperspectieven en ook helemaal geen enkele carrièrewens, geloof ik. Exact. Ja, heb jij ook gehad? Ja, zeker. Ja, kind van de jaren 80. Maar als je foto's ziet van Jane Goodall in haar begintijd. Ja. Dan denk je, ja, ze voldeed eigenlijk wel aan alle Barbie-eisen. Hè? Nou ja, in die zin, de lange benen had ze mee. Ja, zeker. Blonde haar, ja. Lange blonde haar. Nou ja, ja, het lijf van Barbie aan zich is natuurlijk, nou ja, biologisch misschien een beetje niet werkbaar. Maar inderdaad, lange blonde haren, lange benen. En uiteindelijk... En waarom was het lijf niet werkbaar, zoals je zegt? Als je de verhouding van de oude Barbiepoppen kijkt... Ja? Die zou kruipend door het leven moeten. Omdat ze niet kan blijven staan. Omdat ze een grote voorgevel heeft, te lange benen, te smalle nek, borsten, te grote hoofd. Ja. Maar goed, dat is inmiddels veranderd. Ja, want hoe ziet de Jane Goodall Barbie... Want ik neem aan dat je hem... al uitgebreid bekeken hebt. Absoluut. Hoe ziet hij eruit? Absoluut. En wat zijn de accessoires? Want het zijn geen avondtasjes en jurken, neem ik aan. Nee. Zij heeft een notitieboekje bij. Ze heeft een verrekijker bij. Er is een chimpansee naast met een mooie stok. Het is ook een Barbie chimpansee nu. Absoluut. Wel. Ja. En dat refereert naar een van de baanbrekende ontdekkingen die zij deed in de jaren 60. Dus dat is eigenlijk wel een hele mooie link naar haar werk. En wat heeft ze aan? Ja, wil ik toch even weten, hoor. Een safari-outfit. Oké. Okay. Bloesje, korte broek, heel klein, kaki. Krijgen we nog een boswachter Ken, mag ik hopen? Nou ja, dat zou een mooie ontwikkeling zijn. Zo is ja, dat. Zeker. Maar leg even uit voor de mensen die het eigenlijk niks zegt. Jane Goodall. Jane Goodall is primatoloog. Zij in de jaren 60, als jong meisje, 26 jaar oud... Is zij het donkere Afrikaanse continent ingegaan. Zij kwam terecht in Tanzania. Deed onderzoek naar chimpansees op basis van eigenlijk een vraagstelling. Nou, kijk eens naar hun gedragspatronen, kijk eens naar hun cultuur... om wat te leren over onze menselijke evolutie. Degene die op dat idee kwam was Louis Leakey. En die heeft zo onder andere Jane Goodall... maar Diane Fossey, Bruti Galdikas... uiteindelijk begeleid in hun veldonderzoek naar mensapen. Wat sprong er bij haar zo uit? Ze mocht het heel lang doen. Hè? Ze heeft echt de tijd gekregen. Dat was al best bijzonder, geloof ik. En dankzij een van die eerste ontdekkingen die zij deed... dus dat chimpansees gereedschappen gebruiken... Daar staat de stok bij Mattel voor. Zeg maar de stok die de chimpansee in zijn hand heeft. Een van de eerste ontdekkingen die zij deed... is dat chimpansees dus gereedschappen kunnen gebruiken. En in die tijd was dat heel baanbrekend. In die tijd was gereedschapgebruik gegeven aan de mens. Man the toolmaker, man the tool user. En dit was eigenlijk een van de eerste ontdekkingen toch wel de wereld een klein beetje schokte. Ja, ik wil net zeggen, werd in die zin, open armen ontvangen deze niet altijd. Nee, zeker kennis. Niet. Nee. En ook nog eens ontdekt door een vrouw in die tijd als wetenschapper. Vrouwelijke wetenschappers, die waren er bijna niet. Dus dat was ook wel bijzonder baanbrekend. Zij heeft ook al een aantal barrières moeten doorbreken. Ja, heeft ze dat echt moeten bevechten, inderdaad? Ja, absoluut. Ja. Heel veel tegenstand gehad. Tegenstand, maar uiteindelijk ook... er werd heel veel discussie gevoerd over haar onderzoeksmethodiek. Een van de dingen die ze bijvoorbeeld deed... is de chimpansees namen geven. Terwijl in die tijd het vrij gebruikelijk was om dieren... als je onderzoek deed, gewoon nummers te geven. En zij maakte daar individuen van. Althans, zij zag ze als individuen. En dat was wel in de wetenschappelijke wereld vrij controversieel. Want je mocht een aap niet als individu beschouwen... want dan kwam die te dicht bij de mens of zoiets? Exact. Ja, het risico liep je dan dat je vermenselijkte... en dat je daar te veel emoties op zou plakken. Terwijl en dus eigenlijk je eigen onderzoek dan zou beïnvloeden. Exact. Het is wel een logische... bekijken van het wetenschappelijk werk natuurlijk. Ja. Nou ja, en gelukkig weten we tegenwoordig ook dat zeker dieren individuen zijn. En dat dieren ook emoties bezitten. En dat dat niet per se vermenselijk is. Maar dat het perspectief van in dit geval een chimpansee... iets anders is dan dat van een mens. Maar dat er veel overeenkomsten zijn. Ja, maar emotionele betrokkenheid bij je onderwerp van onderzoek... Ja. Kan natuurlijk het onderzoek vertroebelen. Hè? Je objectieve kijk. En daar moet je altijd op waken dat je dat niet doet. Maar het geven van namen is niet per se niet objectief zijn. Jane Goodall is nog steeds bezig. Niet meer met een wandelstok en niet meer diep in de bush. Maar wat doet ze nu eigenlijk? Wat zij doet op 88-jarige leeftijd is vooral als activiste, maar als vooral ook klimaat. promoten, mensen helpen met de gedachte, ja, hoe zorgen we uiteindelijk voor die natuur en hoe zorgen we uiteindelijk ook voor onszelf, want wij zijn onderdeel van die natuur. Dus wat zij op jaarlijkse basis doet is tegenwoordig weer wat meer reizen. Ze geeft lezingen, ze geeft speeches. Je hebt ze ontmoet, hè? Ja, zeker. Ja, ja. Altijd voor iemand sowieso uit mijn werkveld fantastisch. Maar het is ook gewoon een inspirerende vrouw voor iedereen. En wat je ziet gebeuren op het moment dat je in gesprek met haar gaat, maar op het moment dat ze een lezing geeft, dat op een gegeven moment de kwartjes vallen over wat mensen in hun eigen omgeving kunnen doen. En natuurlijk een heel goede ambassadeur voor het feit dat mensapen echt werken overal ter wereld, echt heel erg in hun bestaan bedreigd worden. Ja. Niet alleen mensapen, maar uiteindelijk is dat wel waar zij natuurlijk begon. En dat ook wel de reden waarom zij die carrière switch heeft gemaakt. Dus letterlijk uit dat oerwoud is gegaan. Het onderzoekstation achter heeft gelaten. En vandaag de dag inderdaad vooral dit soort dingen doet. Is het eigenlijk bekend wat ze zelf van zo'n Barbie-pop vindt? Ja. Ja? Ja, zeker. Ze heeft hem uiteraard gezien. Ze heeft hem uiteraard in de handen gehad. Hij is goed gekeurd. Oh. Wat ze vooral mooi vindt is dat vrouwen vandaag de dag iets andere rolmodellen krijgen en zien. In de vorm van inderdaad een Barbiepop. Ze heeft niet geëist dat een deel van de opbrengst dat Mattel die doorsluist naar het onderzoek en naar de voorlichting. Er is een samenwerking. Vooral een deel van het werk wat hierin gebeurt is dat gaat naar het Roots and Shoots, het jongerenprogramma wat Jane Goodall heeft opgericht. En Roots and Shoots werkt met kinderen, met jongeren over de hele wereld. Inmiddels zijn er 50 landen waarin Roots and Shoots programma's draaien, ook in Nederland. En dat werkt eigenlijk op lokaal niveau en vooral op individueel niveau. Daar proberen we kinderen mee te krijgen in, nou, wat kun je in je eigen omgeving betekenen? Wat zie je gebeuren in je eigen omgeving? En waar kun jij als individu of als groepje met andere vrienden of vriendinnen om je heen het verschil maken in de omgeving die jij hebt? Mensen, kinderen wakker schudden, tot actie bewegen. En daar werkt u met uw instituut ook weer aan mee, hè? Dat valt ook onder die hele Goodall stichting, toch, van haar? Jane Goodall heeft een instituut opgericht uiteindelijk. En is inmiddels over heel de wereld een globaal icoon. Op dit vlak, op de bescherming van chimpansees, maar ook vooral op handelingsperspectief. En wat doe je in je eigen wereld en je eigen omgeving? Nou, daar is nu dus die Barbie nog eens aan toegevoegd. Hartelijk dank. Gedragsbioloog Sarah Mutsaerts van trainingsbureau Ape Management. Goeie naam. En het ging dus over Jane Goodall, verkrijgbaar nu ook als Barbie. Zeker. Een bacteriële infectie hebben we allemaal wel eens en gelukkig bestaan daar antibiotica voor. Maar pas op met het gebruik daarvan. Je loopt een grotere kans op een depressie. Dat blijkt in ieder geval uit onderzoek van de Universiteit Leiden. En een van de onderzoekers, psycholoog Laura Steenbergen, zit bij ons aan tafel. Goedemorgen. Goedemorgen. Twee jaar geleden was u ook bij ons om te vertellen dat daar in ieder geval vermoedens van waren. En dat heeft u aangetoond? Ja, het is nog niet zo definitief aangetoond. Maar wat we vinden is dat mensen die de afgelopen 3 maanden antibiotica hebben gebruikt, dat zij meer aandacht gaan besteden aan verdrietige gezichten. Hoe zie je dat? Dat zie je door ze voor de computer te zetten en op plaatjes te laten klikken. En dan zijn de mensen die antibiotica hebben gebruikt, vergeleken bij mensen die dat niet hebben gedaan het afgelopen jaar, zijn dan veel sneller en veel meer afgeleid door verdrietige plaatjes, vergeleken bij neutrale plaatjes. Dus gewoon normale gezichten eigenlijk. En bewijs je daarmee dat ze gevoeliger zijn voor depressie? Dat gaat wel heel ver, hè? We hebben natuurlijk ook gemeten of ze depressieklachten hebben. Die hadden ze niet. Maar het belangrijke is dat we dit soort taken, dus die gevoeligheid of die aandacht die je hebt voor verdrietige gezichten, daarvan weten we dat dat voorspelt hoe gevoelig mensen zijn om op de langere termijn een depressie te ontwikkelen. Dus het belangrijke is, dit zijn mensen die nog geen depressieklachten hebben, maar hun brein gaat al op zo'n manier werken dat het wel ja, langzaam die richting op kan gaan. He, u en ik zijn hopelijk niet depressief. Maar toch kan het zo zijn dat ik bijvoorbeeld meer aandacht besteed aan negatieve informatie dan aan neutrale of positieve informatie. En dat bepaalt dat ik dan bijvoorbeeld gevoeliger ben om in de toekomst een depressie te krijgen. En dat kan getriggerd worden nog eens extra door antibiotica? Het hangt daar in elk geval mee samen. De vraag is nu natuurlijk, wat is nou oorzaak en wat is nou gevolg? Ja. De communicatie tussen de bacteriën in je darmen, want daar gaat het om. Daar heeft die antibiotica een effect op. Naar je brein gaat twee kanten op. En je darmen communiceren met je brein en je brein ook weer met je darmen. Dus als je... Dat is aangetoond. Voor buitenstaanden is dat helemaal niet zo voor de hand liggend. Nou, hoor. Bij deze, er zit een hele hoop bacteriën in de darmen. Dat noemen we het darmmicrobioom. En die bacteriën die maken allerlei stofjes en op heel veel verschillende manieren zorgen zij voor communicatie tussen je darmen en het brein. En dat is zo belangrijk dat de darmen ook wel tegenwoordig het tweede brein worden genoemd. Dus bijvoorbeeld gevoeligheid voor depressie en stress, maar ook voor ziektes zoals Alzheimer, Parkinson, epilepsie, heeft zeker te maken met de samenstelling van de bacteriën in je darmen. Ja, absoluut. Je moet je voorstellen dat alles wat je tot je neemt, hè, al je eten en je drinken en ook je medicatie, moet door die bacteriën worden omgezet in iets wat je hersenen kunnen gebruiken. Dus als er iets misgaat in die darmen met die bacteriën, dan kan er ook een hele hoop misgaan in je hoofd. En op die manier kun je dus gevoeliger worden voor hersenziektes of bijvoorbeeld mentale stoornissen zoals depressie. Maar het is raar, want je krijgt antibiotica om je beter te voelen. Zeker, hè? Om iets te verhelpen. Ja. Dus het is heel vreemd om dan te bedenken dat het aan de andere kant mis kan laten gaan. Krijgt die antibiotica niet voor niks. Ik zou ook niet zeggen, we moeten nooit meer antibiotica slikken, want je krijgt dat omdat je het nodig hebt. Hè? Je bent ziek, je hebt een bacteriële infectie en je hebt antibiotica nodig. Alleen het feit is dat antibiotica heel erg rigoureus is. Het bestrijdt niet alleen die specifieke bacteriële infectie, maar ook een heleboel goede bacteriën leggen het loodje. En dat is nou eigenlijk wat we niet zouden willen. Maar er wordt ook heel vaak voorgeschreven, na een antibiotica-kuur, neem probiotica. Precies, ja. Wat is daar precies de werking en betekenis? Nou, probiotica, dat is eigenlijk dat zijn levende bacteriën die je inneemt, vaak via een poeder of een yoghurt bijvoorbeeld. En in verschillende, je hebt ze in allemaal verschillende vormen. Sommige vormen van die probiotica kunnen je darm, microbiota of vooral ook de darmbarrière, de soort van grens tussen je darmen en je bloedbaan, kunnen ze beschermen, waardoor de giftige stoffen die in je darmen worden geproduceerd niet meer in je lijf en je bloedbaan terechtkomen. En als we het dus hebben over het effect van antibiotica of de samenhang van antibiotica met mentale stoornissen, er is ook echt aangetoond dat mensen die het afgelopen jaar antibiotica hebben geslikt, die hebben het komende jaar 2,5 keer zoveel kans om de diagnose depressie te krijgen. En dat is heftig, vind ik, zeker in Nederland. Dat vind ik ook heel wachtlijsten in de GGZ ook. Ja. Dat is antibiotica, dat is wat we dus eigenlijk niet willen. Aan de andere kant zien we ook heel veel onderzoek waarin wordt aangetoond dat het innemen van probiotica de tegenovergestelde effecten heeft. Is die probiotica, zijn dat die flesjes die je ook bij de supermarkt gewoon haalt? Onder andere, ja. Je hebt heel veel verschillende soorten. En uit onderzoek blijkt wel dat wat belangrijk is in die probiotica is dat je een probioticum slikt dat uit veel verschillende soorten bacteriën bestaat. Dus niet zo'n flesje waar maar één bacterie in zit, maar eigenlijk vooral de supplementen waar heel veel verschillende in zitten. Want als je het hebt over dat darmmicrobioom, is het vooral heel belangrijk dat er veel verschillende bacteriën in je darm zitten. Er staat altijd op zo'n flesje dat er wel een miljoen van die dingen rondtoe. Ja, maar dat zijn wel een miljoen van dezelfde. Het is een beetje als een voetbalelftal, dat je zeg maar 11 keepers hebt. Dan schiet je met je voetbalelftal niet zo heel veel op. Dus je wilt vooral verschillende bacteriën eigenlijk binnenkrijgen. Dus je moet goed kijken op het flesje of potje of wat dan ook. Ja, dat er zoveel mogelijk verschillende in zitten. Maar als ik dan jouw verhaal goed begrijp, dan zou je dus bij licht depressieve klachten, zou probiotica wel eens een heel goed middel kunnen zijn. Dus. Dat zou kunnen. Ja, dat is eigenlijk wel wat er een beetje uit onderzoek komt. Uit mijn eigen onderzoek bijvoorbeeld lieten we zien dat als we mensen probiotica geven, dat ze minder gaan piekeren. Piekeren is dan een van de belangrijkste voorspellers van een depressie of een stressaandoening. Hoe meer je piekert, hoe gevoeliger je bent voor dit soort stoornissen. En door probiotica gingen mensen minder piekeren. Dus als het mentaal even niet zo lekker gaat, is het zeker geen slecht idee om probiotica te gaan gebruiken. Je moet wel oppassen als je bijvoorbeeld al medicatie gebruikt. Hè, dan is het altijd goed om even te overleggen, omdat het dan ook effecten kan hebben op wat je al neemt. Maar het zou een vrij simpele preventieve oplossing dus voor problemen, voor sommige problemen ja, kunnen zijn. Ja, dat is een beetje mijn doel of mijn hoop misschien. Je hebt als wetenschapper niet te veel hoop hebben. Zeker ook met de wachtlijst in de GGZ, denk ik, ja, voorkomen is nog steeds beter dan genezen. Eigenlijk heel Holland. En nu lijkt alsof die darmbacteriën dus een hele belangrijke rol spelen. Misschien kunnen we inderdaad met probiotica ervoor zorgen dat we bij een aantal mensen zo'n stoornis kunnen voorkomen. Dat ligt nog wel in de toekomst. Maar dat is wel waar het op lijkt, ja. Als ik als buitenstaander zo naar u luister, klinkt het toch een beetje als een behoorlijk speculatief onderzoek. Ja, dat is zeker zo. Ja, heel veel van het onderzoek wat ik noem komt eigenlijk uit muizen en ratten. En er wordt nog weinig gedaan bij mensen. Ik doe zelf wel onderzoek naar mensen. En dan moet je altijd ergens beginnen. Er is samenhang, maar er is nog niet per se een oorzakelijk verband. En dat komt ook omdat die communicatie tussen je darmen en je brein, je hersenen, gaat twee kanten op. Dus bijvoorbeeld als je darmmicrobiota verstoord is, vastgesteld, ervaar je meer stress, ben je gevoeliger voor stress. Maar hoe meer stress je ervaart, de andere kant op, hoe meer ook je darmmicrobiota verstoord raakt. Dus zo blijf je een beetje in rondjes gaan. En zo wordt het heel lastig om vast te stellen wat is nou kip en wat is nou ei. Ja, want als je bijvoorbeeld verliefd bent, voel je dat in je precies. buik. Als je zenuwachtig bent, krijg je last van je buik. Dus het klinkt heel logisch. Ja. Alleen in de wetenschap we hebben hier nog niet zo heel veel mee gedaan. En ik denk vooral dat we de komende jaren veel meer onderzoek gaan zien. Er ligt nog een heel onderzoeksveld bloot. Dus heb ik werk te doen. Ja. Wetenschappers, het maakt niet uit wat ze onderzoeken. Verder onderzoek zou zeer gewenst zijn. Ja. Ja. Weet je of bij een advies voor antibiotica wel altijd het advies van de probiotica ook meegaat? Nee, zeker niet altijd. Nee, in Nederland is volgens dat mij nooit zelfs. Nee, in Nederland is dat heel ongebruikelijk. In het buitenland komt dat wel vaker voor. Dus Italië, Spanje bijvoorbeeld, krijg je meteen ook een recept voor probiotica eigenlijk mee. In Nederland gebeurt dat eigenlijk niet. En dat is misschien nog wel een interessant punt om dat wel te gaan doen. Zeker. Ja. Nog even terug naar die flesjes in de supermarkt. Is dat nou wel verstandig of moet je eigenlijk echt probiotica laten voorschrijven? Het ligt er een beetje aan met welk doel je het neemt. Het is sowieso niet slecht voor je darmen over het algemeen. Voor de meest gezonde mensen is dat niet slecht. Maar de vraag is of het ook echt iets doet. De vraag is een beetje, wat is je doel? Als je echt zeg maar gezondheidsbevorderend effect daarvan wil hebben, dan zou ik eerder voor de supplementen gaan dan voor de flesjes. Maar die flesjes, ja. Die supplementen zijn overal in Nederland te koop? Ja, die kun je gewoon bij elke drogisterij kopen, ja. Dan zeker. Moet je vragen naar probiotica. Probiotica, ja. En dan gaat zo'n mevrouw je uitleggen dat dit en dat. Maar ja, het duurste is natuurlijk het beste, hè? Ja. Okay. Hoeveel culturen zitten erin en precies, hoe groot zijn de aantallen en hoeveel overleeft er in je darm is altijd een interessante. Kijk, zo blijven we bezig. Nou. Hartelijk dank. U hoorde Laura Steenbergen. U hebt alweer een stapje gezet in uw onderzoek naar de wisselwerking tussen darmen en het brein. Dat is wat je als normaal mens gewoon niet verzint. Hartelijk dank voor uw komst. Ja, en we zijn er straks na 10 uur met Ton Dame over zoektocht naar zijn biologische moeder. Een spectaculaire documentaire, Fire of Love, Jeroen Vullings met de boeken en Bach zijn koffiekantate. Tot zo. We ontmoeten een boekenfluisteraar, Nico Keuning. Hij fluistert ons de geheimen van het schrijven in. Hij is onze gast. Net als kinderboekenschrijver Rindert Kromhout. Hij bespreekt de heerlijke taalschat van Tonke Dracht, de goudsmid en de meesterdief uit 1961. Taalkundige Rick Smits vertelt ons waarom woorden meer pijn kunnen doen dan stenen of stokken in zijn boek over verbale oorlogsvoering. René Appel bespreekt de TNA van acteur Gijs Scholten van Afschat. KRO NCRV met De Taalstaat. Zometeen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter Horen. Een en al oor. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, Books That Made History. Een tentoonstelling over 25 auteurs en hun boeken die wereldwijd geschiedenis schreven. Van Einstein tot Anton de Kom. Kijk op rmo.nl. In 1927 maakte Paken Roelf van Avek al heerlijk comfortabele bedden. En dat doen we nog steeds. Boxspring 90 is als beste getest door de Consumentenbond. Omdat hij zo lekker ligt en heel lang meegaat. Kijk snel op avecbedden.nl. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè. En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Boxspring 90 als beste getest en nu met extra voordeel. Ga naar avecbedden.nl. Zo. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl. Supersnel je btw-aangifte doen? Leiden is dit jaar European City of Science. Europese hoofdstad van de wetenschap. Ontdek wetenschap in Leiden via leiden2022.nl. Nu 15 maanden gratis voor starters. Met van 13 tot en met 16 juli ESOF, het grootste interdisciplinaire wetenschappelijke congres van Europa. Ontdek ESOF via leiden2022.nl. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit Tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. Kees-Smit.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Misschien wel de mooiste fabriek ter wereld, de Van Nelle fabriek. Ontdek dit UNESCO-werelderfgoed nu met Chabot Museum Rotterdam. Ieder weekend rondleidingen inclusief pendelbus. Koop je tickets voor Van Nelle op chabotmuseum.nl. Kinderen willen andere kinderen helpen. Dat is toch logisch? Sommige kinderen krijgen alle kansen om zorgeloos naar school te gaan en andere niet. Dus wij helpen elkaar. Samen met kinderpostzegels maken we het verschil. Ontdek hoe op kinderpostzegels.nl. NPO Radio 1. 10 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Een nieuwe uitspraak van de Raad van State over stikstof kan de bouw op grote schaal platleggen. Dat zeggen juristen tegen de NOS. De Raad van State buigt zich momenteel over de zogenoemde bouwvrijstelling, waardoor de tijdelijke stikstofuitstoot bij de bouw niet meetelt voor de vergunning. Er wordt alleen gekeken naar de uitstoot als het gebouw wordt gebruikt. Door die regeling konden bouwprojecten toch doorgaan. Juristen verwachten dat de vrijstelling gaat sneuvelen, omdat de Raad eerder al oordeelde dat het splitsen van uitstoot niet mag. Lokale partijen zijn 4 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen het meest succesvol bij de verdeling van wethoudersposten. Niet alleen wisten op veel plekken lokale partijen de verkiezingen te winnen, ze leveren ook bijna een kwart meer bestuurders dan 4 jaar geleden, blijkt uit een inventarisatie van de NOS. In ruim 8 van de 10 gemeenten hebben ze nu 1 of meer wethouders geleverd. Inmiddels is na 4 maanden in bijna alle gemeenten een nieuw college gevormd. In 6 gemeenten wordt nog onderhandeld. Agenten kwamen tijdens de coronapandemie niet aan het vereiste aantal trainingsuren, meldt de Telegraaf. Vorig jaar heeft het korps iets minder dan de helft van het benodigde aantal uren getraind. Volgens vakbond ACP oefenden ze te weinig met schieten, arrestatietechnieken en zelfverdediging. De politie zegt dat dat onder meer kwam door coronamaatregelen, demonstraties en personeelstekort, en dat het inmiddels de goede kant op gaat. Bij een ongeval op de N65 tussen Tilburg en Den Bosch is vanochtend een automobilist omgekomen. Het slachtoffer is een man van 20 uit Tilburg. Het ongeval gebeurde even voor 5:30 ter hoogte van Berkel-Enschot. De auto brak bij het ongeluk in stukken en vloog in brand. De weg is waarschijnlijk de hele ochtend nog afgesloten in de richting van Den Bosch. Het weer vanmiddag aan de kust vrij zonnig, in het binnenland nog wat stapelwolken. Bij een matige noordwestenwind wordt het 20 tot 24 graden. Morgen zonnig en droog, dan wordt het 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A6 Emmeloord richting Joure staat tussen Band en Lemmer 4 kilometer. Je hebt daar een kwartier vertraging. Er is een vrachtwagen gekanteld. De rechte reishok is dicht. Dat gaat wel eens tot 1 uur duren, denkt Rijkswaterstaat. Op de A7 Heerenveen Den Oever tussen Alfred Zurich en Kornwerderzand heb je 1/2 uur oponthoud. De andere kant op zo'n 25 minuten. De A65 Tilburg-Den Bosch is dicht tussen Tilburg-Noord en Afrit Oosterwijk door een ernstig ongeluk. Je hoort het ook al in het nieuws. Dat duurt mogelijk tot 12 uur vanmiddag. Omrijden kan via Eindhoven over de A58 en de A2. Tussen Gilserij en Tilburg Universiteit rijden geen treinen. Dat komt door een aanrijding. Houd rekening met extra reistijd. tuinmeubelen? Kom proefzitten bij Van der Garde in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Van der Garde, de tuinmeubelspecialist. vdgarde.nl. Hi, ik ben Andrew van Travel Essence. Eindelijk is Nieuw-Zeeland weer open. Ik ben net terug van thuis en het land ziet er prachtig uit. Het is alleen helemaal leeg. Wilt u met onze gidsen trekken door het regenwoud of zeilen door de Bay of Islands? Dan heeft u Travel Essence nodig. Onze vriendelijke gastheer en gastvrouw staan klaar om u te verwelkomen. Graag zelfs. Lekker weg naar het mooiste land ter wereld. Kijk op travelessence.nl. Tuinmeubelen in elke prijsklasse? Bestel je op vdgarde.nl. Naar Nieuw-Zeeland? Kijk op travelessence.nl. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Rente. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh, daar hadden we niet meer op gerekend. Divorce of Figaro, de nieuwe zomerproductie van Holland Opera. Te zien in augustus in Utrecht. Figaro. Divorce of Figaro, Holland Opera. Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Figaro. Divorce of Figaro, Holland Opera. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Peter de Bie en Diewertje Blok. 9:55, het laatste uur van Nieuwsweekend, is begonnen. En over een half uur is Jeroen Vullings, de boekenmaestro van dienst. Goedemorgen Jeroen, fijn dat je er bent. Zijn er nog belangrijke ontwikkelingen in jullie wereld? Ja, eigenlijk wel. En dat zal je verbazen, want het is eigenlijk het nieuws, als het letterlijk om nieuws gaat, van verleden week. En dat is toch de dood van Remco Kamper. Dat blijft heel lang eigenlijk doorgaan. Ik denk toch dat dat een teken is van immense rouw. Ik ben deze week bij, ik geloof, 3 afscheidsbijeenkomsten geweest. In de zin van dat mensen een andere baan nemen of met pensioen gaan. Ik ben bij een eindexamen uitreiking geweest en allemaal gedichten van Kampert. Wow, een mooie gedicht. Hij was natuurlijk ook een geweldige dichter. En ik vraag me af, waarom heb ik het niet in de gaten gehad dat zo'n maatschappelijke weerklank heeft? Want ik zie het ook bij programma's in de media en zo. Ik zie het elders en mensen die de mooiste dingen posten op Facebook, hun herinneringen, wat zijn werk voor hen betekent. Ja, hij was een iconische figuur, maar hij was ook, als je naar zijn werk kijkt, daarom hield ik er zo van, hij was een kampioen van het onzwaarwichtige. En tegelijkertijd was hij iemand die in de tijd geleefd heeft. Hij was op een bepaalde manier bevriend met Joop den Uyl. Hij deed dingen, hij was er, maar mensen hielden van hem. Ik denk dat dat eigenlijk de verklaring is. Dus een heel groot dichter is heen gegaan. En ik heb dat eigenlijk alleen meegemaakt met Wolkers zo. Dat het ook iemand was die toch tot de maatschappelijke verbeelding sprak. Die meer was dan alleen een schrijver. Maar die stond voor iets groters. Oké, welke boeken gaan we dadelijk behandelen? Ik heb de nieuwste roman meegenomen van Amélie Nothomb. Dat heet Bloedlijn. En dat is een boek, eigenlijk de fictieve memoires van haar vader. Haar vader die een van de eerste slachtoffers was van COVID. 2 jaar geleden overleden. En ze heeft een prachtig verhaal geschreven over zijn vroegste jeugd. En een moment dat hij in Congo in levensgevaar was. Ga ik het zo over hebben. Ik heb een stevig boek meegenomen. Dat heet De Lezende Mens van Ruud Hisgen en Adriaan van der Weel. De betekenis van het boek voor ons bestaan. En wat mij het meest interesseert is dat daar ook de vraag in voorkomt en het antwoord dus of lezen toekomst heeft. Want dat betekent nogal wat lezen. En wat betekent het? Dan heb ik ten laatste heb ik een boek meegenomen ik was aangenaam verrast dat ik dat in de winkel trof. Want de schrijver en tekenaar is 90. Jean-Jacques Sempé. De man die wereldberoemd werd met een geïllustreerd verhaal dat de kleine Nicolaas heette. Le Petit Nicolas. Ja. Maar al krioelende, ondeugende schooljongetjes. En hij heeft een boek geschreven, een prachtig nostalgisch verhaal. Het geheim van Raoul Tabourin. Nou, daar ga ik het allemaal over hebben. Oké. Dat allemaal rond 22:30. En we besluiten Nieuwsweekend vandaag met de koffiekantate van Bach. Dat is een mini-opera over het gevaar van koffiedrinken voor jongeren. Ja, ja. Zo meteen praten we met vulkanoloog Elske de Zeeuw van Dalsen. Dan gaat het over de spectaculaire documentaire Fire of Love. Maar we beginnen met een bijzondere familiegeschiedenis. Journalist Ton Dame behoorde tot de eerste generatie adoptiekinderen na de invoering van de adoptiewet in 1956... waarin werd bepaald dat de juridische banden tussen kind en biologische ouders verbroken werden. Zeg ik het heel kort door de bocht. Hij ging nooit op zoek naar die biologische ouders tot een DNA-test van zijn zoon een match opleverde met zijn halfzus. Over de zoektocht naar zijn geschiedenis schreef Dame het boek Verstoten. En hij is bij ons. Hartelijk welkom. U heeft daarvoor, voordat uw zoon kwam met dit DNA-nieuws, bent u nooit op zoek geweest naar uw biologische ouders? Had dat met die adoptiewet, die ik net zo kort omschreef, te maken? Nee, wel met hoe het honderden jaren daarvoor altijd geweest is. Kijk, als een moeder afstand doet van een kind, dan weet je, dat doet ze niet omdat alles zo goed en gelukkig gaat. Dus ik verwachtte eigenlijk niet veel positiefs. En daarom wilde ik er eigenlijk niet in die geschiedenis gaan graven. U dacht, ik ben verstoten en laat het vooral zo blijven. Ja, en ik was goed terechtgekomen, dus ik dacht van, ik laat het allemaal zo. Want het is ook ingewikkeld. Je gaat familie is heel erg leuk, maar je gaat het dan ook nog families door elkaar halen. Waar ga ik de kerst doorbrengen? Ja. Bij mijn, wie is de echte moeder? En wat vindt mijn adoptiemoeder ervan als ik de kerst bij de biologische moeder? Ja, dat is mijn moeder. Ja. Dus dat is, ik vond dat ingewikkeld, lastig voor mezelf. En ik verwachtte niet veel goeds. En toen was daar ineens dat nieuws van uw zoon, een halfzus, gevonden. Ja, ja. Hij had natuurlijk niet die reserves die ik had. En hij wilde wat weten over medische dingen, wat is de erfelijkheid enzovoort. Hij had 6 jaar geleden al dat onderzoek gedaan. Die DNA-test. Maar er kwam helemaal niks uit. Alleen van de zomer had mijn halfzus ook gedaan. En toen was er ineens een match. En hij bleek wel erg geïnteresseerd in de roots te zijn. Dus we verschillen daar van mening in, maar we respecteren elkaars mening zeer. Die ontmoette uw halfzus? Eerder dan ik, want ik was vorig jaar... Had u überhaupt een idee dat u een halfzus had? Heel vaag. Want er is een rechtszaak geweest dat mijn biologische moeder later mij terugeiste. Die families werden wel gescheiden gehouden. Maar mijn adoptiemoeder had mijn moeder gezien op de gang, per ongeluk. En toen zag ze mijn biologische moeder met een dikke buik. En ze heeft dus altijd wel tegen mij gezegd van, ja, was wel een leuke vrouw. En waarschijnlijk heb je ook wel een zusje of een broertje. Ze was heel open over het feit dat u geadopteerd was. Uw adoptieouders waren daar heel open over. Ja, vanaf het begin. Daar waren toen was de kinderbescherming daar ook heel fel op. Want ze wilden natuurlijk dat goed doen, hè, dat adopteren. De kinderbescherming. En de ouders kregen dus ook, advies om daar open over te zijn. Maar ja, mijn ouders waren verstandige en serieuze mensen. Dus ze zagen daar ook het voordeel in. En hebben eigenlijk een tweesporenbeleid gehad. Ze hebben mij opgenomen als een eigen zoon, zodat het heel geborgen en dat sprookje uitkwam. Maar tegelijkertijd hebben ze me altijd gezegd, ja, je bent wel geadopteerd, er is nog een biologische moeder. Ja, en een biologische vader? Ja, die is er ook. Maar die is eigenlijk al nog voordat ik geboren ben... Was hij uit beeld? Hij is verongelukt. Dus er was geen vader meer. Het was duidelijk dat er geen vader meer was... dat mijn moeder dus ongehuwd zou zijn. Ja. Ja. Maar goed, het ontdekken door uw zoon van uw halfzus... Ja. Dat triggerde bij u de zoektocht toch naar die biologische moeder... Ja, ik moest er natuurlijk wel even over nadenken. Het was een enorme schok, want we waren juist bezig geweest met mijn schoonfamilie. Want mijn vrouw is van Armeens bloed en Georgisch. Ontzettend gezellige, leuke mensen. En we zijn de hele zomer bezig geweest die familie te ontdekken. We zijn naar graf van oma en weet ik veel wat geweest. Jullie waren in Armenië geweest? In Armenië. En ik kwam terug naar Nederland. Toen zou er een... reunie zijn van mijn adoptiefamilie. En omdat ik natuurlijk journalist ben, werd mij gevraagd van... ga jij een inleiding houden? En ik voel me zeer familie, dus was daar helemaal ingedoken. En ik kom op Schiphol aan en mijn zoon zegt van later dan van... ik moet wel wat zeggen. Ik heb wat gevonden. Ja, wat dan? Familie. Ja, ik heb de hele zomer met allemaal familie rondgedold, zeg maar. En dan kwam... Ja, familie. Ja, maar nu echte familie. Oh, oké. Okay. Bloedband. Bloedbanden. En wat kwam er toen? Wat kwam er toen boven? Want uiteindelijk wist u eigenlijk wel wie uw moeder was? Nou, ik heb dus een naam gekregen. En mijn adoptieouders die hadden in de kast papieren liggen van de rechtszaak. En die zeiden tegen mij, van als je het wil uitzoeken, daar ligt alles. Dat kun je dus doen. Ik heb het alleen nooit aangeraakt. Maar de naam wel. En natuurlijk hebben mijn adoptieouders wel soms is aan de eettafel de hoogtepunten verteld, maar vooral toen ik klein was. Maar toen hebben ze dat allemaal natuurlijk heel positief gebracht, of neutraal in ieder geval. Mijn adoptiemoeder zei altijd bijvoorbeeld op mijn verjaardag van... Nou, ik weet zeker dat je biologische moeder nou ook aan jou denkt, hoor. Want dat soort dingen allemaal. Wat een lieve mens. Ja. maar toen zei ze dus ook, ze heet Anna Zandvliet. En die naam was mij dus bekend. Want ik kwam ook steeds terug. En toen bent u op zoek gegaan en dan komt het verhaal. Nou, ik ben verder op zoek gegaan. Want het punt was Thomas, die was natuurlijk heel nieuwsgierig. Zijn zoon Thomas. Ja. die had wel dus dat contact met die halfzus. En die had haar ook ontmoet. En het is een hele leuke familie. Het is een hele leuke halfzus. Dus vandaar dat hij eigenlijk... Hij had haar al ontmoet. Hij had al wat voorwerk gedaan. Alleen, ik wilde wel weten, wie is mijn moeder precies? Vertel eens. En toen... Wie bleek uw moeder te zijn? Ik ga een beetje met een grote sprong. Maar ja, omdat natuurlijk. U heeft dat hele boek, daar staan alle details in. Maar we moeten een beetje de sprongen maken. Nou, wie is Anna Zandvliet? Wie bleek zij te zijn? Ja, ze was een leuke, gezellige vrouw. Ik kreeg meteen een foto in de handen gedrukt. Toen was ze 19 en prachtig om te zien. Ik dacht meteen, hé, dat is een leuk mens. Dus ik had niet de negatieve gevoelens van verstoten of wat. Ik dacht meteen, hartstikke leuk. En ze bleek ooit wereldnieuws te zijn geweest. Ja, ze weet dat in 1954, dus een paar jaar daarvoor... Toen waren opa en oma zeg maar geëmigreerd naar Australië. En ze waren daar geëmigreerd. Dat is niet. Ze hadden veel kinderen, 8 of zo. Maar ze hebben het daar niet gered. Het ging met opa was aannemer. Is niet gelukt. Toen kwam er een brand. En we hebben het ongeluk gehad, zeg maar. Ja, nou, fijn, mislukte uiteindelijk emigratie. Helemaal mislukt. En ze kwamen niet terug. En toen is op een gegeven moment oma vanwege ziektes terug naar Den Haag gegaan. Die kinderen hadden heimwee. En op een gegeven moment heeft mijn moeder haar broertjes en zusjes meegenomen aan boord als verstekeling. En toen zijn ze dus teruggereisd naar Rotterdam. En toen ze aankwamen... Dat was een spectaculair verhaal natuurlijk. Ja, en toen ze aankwamen... Dat kwam kennelijk nooit voor op die manier. Maar toen stond die hele kade vol met pers. Je kunt het ook terugzoeken op internet als je wil. Er zijn meer dan 36 artikelen verschenen. Een zeer populair weekblad, de Picture Post, had toen een heel grote reportage erin. Het was internationaal nieuws. Ja. En Mies Bouwman hier in Nederland, die heeft nog een interview, geloof ik, gehouden. Ja, met, aan boord van de, oude Batavierlijst. Ja, en dan gaat u dus op zoek naar wie uw moeder werkelijk was. En wat komt er dan, zeg maar, kort samengevat uit? Nou ja, ze was eerst verkoopster. Ze is een beetje contractueel. Ze was verkoopster. Ze is later in de horeca gegaan. Want ze heeft later nog is ze zeer rang geweest en heeft ze restaurants geleid en zo. Het enige, normaal gesproken op het oog. Geweldig mensen. En omdat die radio-uitzending, dat die er bestaat, heb ik ook nog de stem van mijn moeder gehoord. Dus dat is ook uniek. Ze is al in 1996 overleden enzovoort. Dus dat is allemaal prima. Alleen ik ging natuurlijk de dossiers ook inkijken. En dan blijkt er een soort repeterende breuk in die familie te zitten. Oma heeft namelijk het gezin verlaten in Australië om naar Nederland te komen. Die precieze motieven weet ik dan niet. Maar mijn moeder heeft mij gekregen en afgestaan. En daarna is ze een gezin begonnen en heeft ze ook weer 5 kinderen op de wereld gezet. En toen heeft ze uiteindelijk dat gezin ook weer verlaten. Toen heeft die al mijn halfzus. Ik heb 5 halfzussen en halfbroers erbij. Wat ik vorig jaar nog niet wist. Dus dat is chockerend allemaal. En dan kom je dus ook nog achter dit verhaal. Dat mijn moeder dus ook dat hele gezin heeft verlaten. En uiteindelijk met een Engelsman zich heeft gevestigd in Zuid-Afrika. Kort samengevat, het wordt een drukke kerst. Als je ze allemaal op bezoek wilt, wel, ja. Ja, zo klinkt het toch? Ja, nee. Wat heeft die zoektocht u uiteindelijk gebracht? Wat heeft het u opgeleverd, behalve 5 halfzussen en broers? Ja, dat is leuk. Je kunt er zo ook niet maar met enorme vriendschap met Jacqueline. Hè, de eerste halfzus. De eerste halfzus, omdat die samen met mij ook wat zij wist van haar familie, zijn we een beetje samen op zoek gegaan. En we appen 2 keer per week. Dat voelt wel echt als een zus. Maar uw idee over familie, heeft dat veranderd? Ik ben wel gaan nadenken natuurlijk over familie. Nou ja, wat is familie? Hele goede vrienden zijn voor mij hetzelfde. Familie vind ik niet echt verschillend. Ik voel het ook niet. Maar dat wist ik al een beetje. Want toen mijn kinderen... Ik had hele goede ervaring met mijn adoptieouders. Geen bloedbanden. Maar toen ik mijn kinderen kreeg, toen dacht ik, nou ga ik ontdekken wat bloedbanden zijn. En geweldige kinderen. Maar ik voel niet wat een bloedband is. Ja, dat heb ik met die andere familie ook. Nou, teruggaand, wat is eigenlijk familie? De bloedband aspect, dat zegt je eigenlijk niks. Maar wat wel duidelijk is met familie kies je niet, die krijg je. Zelfs als je het niet zoekt, nou, ze zijn gewoon naar mij gekomen eigenlijk aan het einde op 64-jarige leeftijd. Dus familie kies je niet, maar je hebt ze wel. En het probleem is ook wel dat, stel dat je vrienden, als je daar op een gegeven moment ietsje minder mee kan opschieten, dan ga je wat afstand houden. Maar met familie, als je ze een half jaar niet gezien hebt, dan krijg je vragen. Dan ben je gebrouilleerd met je broer soms. Dus familie is wel iets gevoeliger. Het komt en je zit er altijd aan vast, tenzij er een conflict is. Dus dat is wel anders dan met vrienden. Ja, er moet nog een hoop uitgezocht en gepraat worden, begrijp ik. Wij moeten helaas aan dit gesprek een einde maken. Maar het hele verhaal is terug te lezen in dat boek, Verstoten. Daar is die hele zoektocht van u uitgebreid in beschreven. Uw zoektocht naar uw biologische moeder. En je ziet het ook aan bijvoorbeeld aan je eigen partner. Je zegt partner, die kies je niet, Maar het is wel je beste maatje. Net zoals je vrouw. Nou, mijn schoonfamilie. Dat is hetzelfde. Dat is niet echt bloedbanden. Hartbanden. Zo noem ik dat in ieder geval. Dat is ook een mooie. Ja. Hartelijk dank. Boek trouwens Verstoten is een uitgave van De Kring. En dank dat u hier was. Vandaag. Twee decennia lang zwierf het Franse echtpaar Katja en Maurice Kraft over de planeet om uitbarstingen van vulkanen in al hun facetten te bestuderen. Hun ontdekkingen toonden ze aan de wereld in verbluffende foto's en adembenemende filmbeelden. En over hun leven ging deze week de documentaire Fire of Love in première. Gaan we over praten met vulkanoloog van het KNMI, Elske de Zeeuw van Dalsen. Goedemorgen. Goedemorgen. Het was een beroemd duo, hè, deze twee Franse types. Zeker, ze waren heel beroemd. Ja. Ze kwamen uiteindelijk in 1991 om bij een vulkaanuitbarsting. Ja, dat was natuurlijk een tragisch einde na 20 jaar van het bezoeken van heel veel vulkanen. Ik geloof dat ze er 150 tot 170 hebben bezocht. En ja, uiteindelijk helaas met deze noodlottige afloop. Die titel van die documentaire Fire of Love, dat is natuurlijk best wel veelzeggend. Het is een film die volledig draait om de passie van die twee mensen voor lavastromen, maar ook voor elkaar. Jazeker. Ja, en ik kan die passie van voor die lavastromen kan ik heel goed begrijpen. Het is fantastisch als je daar dichtbij staat en je hoort de lava en je ziet de lava. En het is heel erg spectaculair en ook hoe ze dat gefilmd hebben. Ja, maar ik heb die film gezien en ik dacht, ik krijg hier nachtmerries van, want het is ook beangstigend. Het is een woest beest gewoon, deze aarde, wat hij allemaal teweeg kan brengen. Maar je ziet hun toch ook, ja, zijn ze nou een soort thrillseekers ook geweest? Want ze gingen naar vulkanen toe die op punt van uitbarsten stonden. Als het even kon, waren ze daarbij. En dan het liefst gingen ze ook nog bijna de krater in. Is dat iets wat u herkent? Leg dat eens aan mij uit, wat dat is. Ja, in dat aspect is denk ik wel vrij uniek voor dit koppel. Dat ze inderdaad zo heel dichtbij wilden komen. Maar we moeten ook niet vergeten dat het natuurlijk 20, 30 jaar geleden is. Dus we hadden ook veel minder mogelijkheden om op een andere manier dicht bij een vulkaan te komen. En nu kunnen we met dronebeelden of met camera's die we neerzetten en die we dan op afstand bedienen, kunnen we een vulkaan ook van dichtbij bestuderen. Maar dat was toen nog niet. Maar het was volgens mij ook voor hun niet genoeg geweest. Zij wilden echt die fysieke nabijheid. Of dat voel je in alles. Ja, dat klopt. En dat is natuurlijk ook heel spannend. En ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Maar ik zou dat zelf niet doen. Ik denk dat het merendeel van de vulkanologen liever op een iets veiligere afstand blijft. Waren het krankzinnige risico's die ze liepen? Ja, dat is lastig om daarover te oordelen. Maar je neemt natuurlijk, als je zo dichtbij vulkanen bent, dan is er natuurlijk altijd een risico. Dat kan je niet ontkennen. Die film eindigt natuurlijk ook, begint ook wel, met de dood door die vulkaanuitbarsting. Dat hadden ze eigenlijk wel ingecalculeerd, dat toch een keer kon gebeuren, hè? Ja, dat klopt, want ze zijn meerdere keren door het oog van de naald gekropen. Ook al een keer eerder in Alaska bij Augustine-vulkaan. Dus ze wisten natuurlijk wel dat als je met vuur speelt, dat het een keer te veel kan zijn. Dus daar waren ze zich wel bewust van. En wat was dan het grootste risico dat ze liepen? Legt u dat eens uit voor een buitenstaander? Want wij zien alleen maar vuurspuwende bergen en we zien een rode massa die op ons afkomt. Maar deze mensen, ja, die staan er gewoon middenin. Dan denk je al, ben u wel goed? Maar ja. In het begin van hun film en fotocarrière keken ze vooral naar vulkanen die vrij rustig, op een rustige manier uitbarsten. Dat noemen we effusieve vulkanen. Zij noemen het rode vulkanen, ja, hè, begrijp ja, ik. Zij rode vulkanen, dat klopt. Ja. En dan later in hun leven raken ze meer geïnteresseerd in de explosieve vulkanen, die zij grijze vulkanen noemen. En natuurlijk zijn deze explosieve vulkanen zijn vele malen gevaarlijker. Want je moet je voorstellen dat er dan een wolk van as en gassen en lava uit de vulkaan komt. En die soms met honderden kilometers per uur van de berg komt razen. En daar kun je gewoon niet meer voor wegrennen. Dat als die jouw kant op komt, dan is er niks meer aan te doen. Maar is dat het grote verschil dat bij die grijze vulkanen, hè, waar dus echt een grijze ontploffing is, wat je doet denken aan een atoombom, zoiets. Dat die volkomen onverwacht komt en die lavastromen zijn voorspelbaar. Leg dat eens uit, waarom dat verschil zit. Nee, eigenlijk zijn uitbarstingen van beide type vulkanen kun je vandaag de dag redelijk goed voorspellen. Hè? Of echt voorspellen kun je niet, maar je kunt wel zien dat het eraan zit te komen. En dat wisten ze ook, dus ze gingen juist op dat moment dicht naar de vulkaan. Maar als je dan in de buurt van zo'n grijze vulkaan bent, of zo'n explosieve vulkaan, dan is de kans dat er iets misgaat, is gewoon veel groter. Maar ik denk wat zij wilden, en dat is eigenlijk, voor mij als vulkanoloog eigenlijk het belangrijkste dat ze hebben nagelaten, is ze wilden dat graag filmen om mensen, lokale bevolking, maar ook lokale overheden bewust te maken van het gevaar van de vulkanen. En daarmee ook echt een stukje voorlichting te geven en de mogelijkheid te geven om de mensen te leren wanneer ze nou eigenlijk weg moeten gaan, wanneer ze moeten evacueren. Ja. Dat was niet in het begin, geloof ik, van hun onderzoek zo. Maar op een gegeven moment is, geloof ik, een van de twee is geweest ergens in Midden-Amerika, volgens mij, bij een uitbarsting die heel veel doden tot gevolg had, waar een waarschuwing voor geweest was. En de overheid heeft gewoon nagelaten om mensen te evacueren. En toen ze toch zag wat er aangericht kon worden met eigen ogen, toen hebben zij besloten, we moeten gaan voorlichten en we moeten dat veel meer laten zien nog. Ja, dat klopt. En na die uitbarsting inderdaad, zijn ze voorlichtingsfilms gaan maken die bijvoorbeeld ook later in de Filipijnen rondom de uitbarsting van Pinatubo in 1991 zijn die beelden getoond. En mede daarom zijn er ook evacuaties op gang gekomen op grote schaal, waardoor er ook minder mensen overleden zijn. Dus het heeft echt nut gehad wat ze gedaan hebben, het werk. Wat heel erg opvalt toch wel, is dat ze allebei een of andere manier toch een hele grote kalmte hebben als ze aan het werk zijn. Je ziet ze een beetje dansen, werkelijk letterlijk dansen op de rand van de vulkaan. Dat is ongelooflijk. Maar goed, en ook iets, zo'n Maurice Kraft die in een interview zegt, ach, zijn werk is niet gevaarlijker dan in België over straat steken. Ja. Heel laconiek. Ja, maar dat is natuurlijk ook zo. Want als je gaat kijken naar de afgelopen 50 jaar, dan zijn er helemaal niet zo heel veel vulkanologen overleden on the job, zeg maar. Dus ik weet niet of het zo per se heel erg gevaarlijk beroep is. Natuurlijk, als je het op de manier uitvoert waarop zij het deden, dan is het wel gevaarlijker dan de gemiddelde vulkanoloog. Maar het is denk ik, hij heeft denk ik wel een beetje gelijk. Op straat lopen is gevaarlijker. Maar wat deze mensen in die tijd aantoonden of lieten zien, deed je als buitenstaander opeens beseffen, het is echt onwaarschijnlijk wat er onder dat aardoppervlak eigenlijk zich afspeelt. Wat een gruwelijk monster daar zit. Ja, dat is wat ze zelf ook meerdere keren zeggen in de documentaire. Dat het echt laat zien hoe klein wij mensen zijn. Ja. En als je ons leven vergelijkt met het leven van een vulkaan, dan is dat natuurlijk vele malen langer. En dan is een mensenleven natuurlijk heel nietig. En dat voelden zij denk ik ook heel sterk. Maar die beelden in die tijd, u zei net al, nu kun je ze makkelijker maken met drones enzovoort. Maar in die tijd was het echt volslagen uniek. En je denkt echt, als je het ziet, dat die mensen überhaupt levend vandaan zijn gekomen, elke keer weer. Ja, zelfs nu nog zijn die beelden uniek. Want ze hebben zoveel materiaal verzameld. En dat is ook de reden natuurlijk dat er zoveel jaar na dato nog steeds een fantastische documentaire kan worden gemaakt met dat beeldmateriaal. Daar wordt ook nog steeds in onderzoek gebruik van gemaakt, van hun beeldmateriaal. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. En het is, Peter zei het ook aan het begin, het is ook een ontroerend liefdesverhaal, niet alleen voor die vulkaan, maar eigenlijk ook tussen die twee mensen die elkaar echt vonden in hun passie. Ik geloof dat ze opgroeiden 20 kilometer van elkaar. En wonderbaarlijk, dus allebei die passie hadden voor vulkanen. En ik denk dat het ook een geluk is dat ze elkaar gevonden hebben, want anders zouden het best eenzame nerds zijn geweest. Ja, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Ja. Als je niet het gevoel krijgt als je die documentaire ziet. Ja. Ja, ik heb ze helaas nooit gekend, maar ja, ze kwamen wel veel op conferenties. Dus ik ken wel andere vulkanologen die ze wel gekend hebben. En het was natuurlijk een heel markant stel als, ja, als we op een conferentie waren samen. Het is toch wel curieus dat 30 jaar na dato uiteindelijk pas zo'n documentaire tevoorschijn komt. Ja, er zijn wel eerdere documentaires ook wel gemaakt. Maar dit is wel vrij uniek in dat er echt al die oude beelden gebruikt zijn. En het verhaal ook erachter ook meer verteld wordt. Dus dat is wel bijzonder. Ik zou hem zeker gaan zien als mensen geïnteresseerd zijn. Maar je gelooft werkelijk je ogen niet? Nee, dat klopt. Nee. Nee, het zijn echt spectaculaire beelden. Maar wat wel ook opmerkelijk is, is dat natuurlijk als je nu gaat kijken naar... We zijn nu 20, 30 jaar verder en we zijn natuurlijk... best vooruit gegaan in de vulkanologie in het algemeen. En we kunnen steeds beter vulkanen monitoren. Maar er is nog steeds veel werk te doen. Want het blijft nog steeds ingewikkeld om echt iets te kunnen voorspellen. En dat blijkt elke keer weer. Ja, dat blijkt elke keer weer. Dus ook voor de Nederlandse vulkanen, die worden ook gemonitord in het Caribisch gebied. En het idee van monitoring is dat je dan dus mensen tijdig kunt waarschuwen als de vulkaan onrustig wordt. Maar we zien toch dat er in de tijd toch ongelukken gebeuren nog steeds op vulkanen. Dat er toch nog steeds ruimte is voor verbetering. Hartelijk dank voor uw uitleg. We spraken met vulkanoloog Elske de Zeeuw van Dalsen van het KNMI. En het ging dus over een documentaire, First Fire of Love. En als je je ogen niet wil geloven, moet je daar gaan kijken. Film is vanaf heden te zien in 55 bioscopen. Dank u wel. So you're a big boy now and you'll never let her go. But that's just the kind of thing she ought to know. Tell her about it, tell her everything you feel. Give her every reason to accept that you're for real. Tell her about it, tell her all your crazy dreams. Let her know you need her. Let her know how much she means. Listen, boy, it's not automatically a certain guarantee. To ensure yourself, you got to provide communication constantly. When you love someone, you're always insecure. Sure. Tell her about it, let her know how much you care. When she can't be with you, tell her you wish you were there. Tell her about it, every day before you leave. Billy Joel, Tell Her About It. We zijn toe aan onze boekenmaestro. Ja, brand los, Jeroen. Brand inderdaad los. Wat is lezen? Dat is een vraag waar ik eigenlijk nooit over nadenk. Maar als ik het heel simpel interpreteer... Je doet niet anders. Nou ja, daarom. Net als ademen. Wat is ademen? Maar goed, lezen is... je brein maakt van letters betekenis. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar er gaat veel meer om bij lezen. En dat weet ik nu sinds ik het boek De Lezende Mens gelezen heb... van Ruud Hisge en Adriaan van der Weel. Met als ondertitel De Betekenis van het Boek voor Ons Bestaan. Je ziet op de cover, het is trouwens wel een mooi getroffen cover... zie je een plaatje van de denker. Ja, de denker. En die heeft een boek in zijn handen. En dat is meteen ook de kern van het boek. Zij maken zij benoemen het echte lezen, zoals dat genoemd werd. Hè? Het lezen van een fysiek boek, een boek van papier. Dat noemen ze diep lezen. Dat is diep aandachtig lezen. Het is kennelijk een heel complex proces. En dat diepe lezen, dat leidt tot diep denken. En het boek is niet vrolijkstemmend. Want ik wist al dat er een enorme omslag is geweest van het fysieke boek naar het scherm. Het scherm is de grote vijand van het fysieke boek. Maar ja, ik had een beetje mijn hoofd in het zand gestoken voor de gevolgen daarvan. En die zijn toch wel ernstig. Ik moet wel zeggen dat deze heren zwaar op de hand zijn. Ze zien meteen, ze maken een grote sprong. Ze zeggen ja, als diep lezen niet meer bestaat, het is allemaal scherm. Een scherm betekent dat je geen afleidingsvrije interactie hebt. Dat is hun jargon, hè? Dus dat je de hele tijd afgeleid wordt, doordat je dan niet op een e-reader, maar op bijvoorbeeld een iPad krijg je een mail binnen. Of er is een hyperlink, of je denkt ik moet iets bestellen of ik wil een woord opzoeken. Dat deed je allemaal niet bij een fysiek boek. Mm-hmm. En als je dus niet meer dat diepe lezen hebt, zoals wij het benoemen, dan raak je ook niet meer gewend aan de pluriformiteit, aan de argumenten die vanzelf bij je binnenkomen. Je kunt niet meer grote teksten eigenlijk aan. En zij zien dan eigenlijk dat ook ons democratisch bestel ondermijnt. Dat mensen sneller gevoelig zijn. Er zit wat in, hoor. Voor hypes, voor fake news en zo. Nou ja, het is waar, denk ik. Het is niet vrolijk. Zo'n stelling kan je in twee stellen blaadjes A4 neerzetten. Waar bestaat de rest van het boek uit? Ja, dat is... Ik kan jou geen knollen voor citroenen verkopen. Ik moet... waar ze heel goed in zijn, dat is eigenlijk de geschiedenis van het lezen. Wetenschappers kijken natuurlijk ook altijd heel graag achterom. Of eigenlijk kijken naar het verleden. Daar zijn ze goed in. Ze hebben wel laten zien dat eigenlijk de mensheid ongelooflijk erop vooruit gegaan is sinds de schrift. En dan heb ik het niet over de heilige, de Bijbel, maar sinds de ontdekking eigenlijk van het schrift. En dat dus laat alles heel mooi zien, die hele ontwikkeling. Maar op het gebied van heeft lezen toekomst, vind ik het wat teleurstellend. Het is natuurlijk een behoorlijk enge waarschuwing, waar ze denk ik gelijk in hebben. Maar ja, dan wil je toch ook wel oplossingen zien. Dat moet je misschien ook niet van zulke academische heren verwachten. Dat valt eigenlijk altijd, stelt altijd een beetje teleur als je echt oplossingen wilt in boeken. Maar ja, dan komen ze aan met bijvoorbeeld, ja, word lid van een leesclub. Nou, ja, mijn ervaringen zijn erbarmelijk bij leesclubs. Ja. Dat waren altijd gemaskeerde drankgezelschappen. Ja, en je, van die echte leesclubs krijg je nog van die verplichte boeken toegestuurd. Ja, dus ik denk toch dat je moet de hartekreet serieus nemen. En dat is wel moeilijk, want zelfs zoals je al zei, ja, ik doe weinig anders dan lezen. Ik krijg van vrienden vaak het verwijt, wat ben je stil? En dat betekent dat ik dan een paar uur lang niet op hun apps of zo gereageerd heb. Ja, ja, ja. Want dat is niemand kennelijk meer gewend. Okay. Dus het is een antisociale daad om met een boek verzonken op een canapé te liggen en zo. Maar dat moeten we vooral blijven doen. Nou, dan ga ik nu naar een boek dat ik gelezen heb van Amélie Nothomb. Dat heet Bloedlijn. Amélie Nothomb is een jongvrouw uit Wallonië, maar eigenlijk is het een diplomatenkind. Die onthechting eigenlijk die ze in haar jeugd heeft opgelopen, tekent ook eigenlijk haar blik op de wereld. En haar blik op de wereld is er een van onthechting. Altijd en op andere plekken geboren. Altijd andere plekken. Ze heeft een geweldig boek geschreven. Ik dwaal af, sorry. Dat is autobiografisch geïnspireerd over haar tijd in Japan. Ze wilde Japanse werknemer worden. En dat leidde tot een soort SM-tafereel. Dat was fantastisch. Maar er zit ook altijd iets absurds in. Het is tamelijk ook wel tamelijk absurd dat zij eens per jaar een boek schrijft. Nee, eens per jaar. Ze schrijft 3 boeken per jaar, maar ze geeft er 1 uit. Huh? Verslaafd aan schrijven. Heel gunstig. Maar in ieder geval, Amélie Nothomb heeft nu een boek geschreven dat er weer mag zijn. Het is niet ieder jaar altijd feest. En dat heet Bloedlijn. En ja, dat gaat over haar vader. En het opent en het eindigt eigenlijk met een behoorlijk indringend en gruwelijk tafereel. Haar vader stond op zijn 28e voor een vuurpeloton in Congo. We hebben het over de tijd dat Lumumba net was vermoord. Mm-hmm. En er leek weinig kans om ontsnapping. Dan neemt ze eigenlijk ons mee in het boek naar de vroegste jeugd van die vader. En het zijn dus fictieve memoires, hè, want het is een roman. Maar tegelijkertijd moet je wel even beseffen, de vader is in 2020 overleden als een van de eerste slachtoffers van COVID. zit. Ze heeft kennelijk ook wel veel gesprekken met hem gevoerd. En die vader wordt een beetje als een klein prinsje opgevoed. Zijn vader was er al niet meer. Dus allemaal ja, elegant, licht verwijfd. Maar op een gegeven moment vond de grootvader van moederskant toch wel zaak dat er een man gemaakt moest worden van deze vader van Amélie Nothomb. En daartoe werd hij getransporteerd naar een kasteel van de andere kant van de familie, van de Nothombs. Dat was in de Ardennen. En dat leek in het begin leuk, want hij wordt daar verwelkomd door de baron. En die is enorm in dicht geïnteresseerd. Die heeft zijn tweede vrouw bij zich, een aantrekkelijke verschijning. Er zijn kinderen, maar het blijkt toch wel tamelijk hels te zijn. Uiteindelijk zie je dat die jeugd daar op dat kasteel een voorbereiding is geweest op dat vuurpeloton in Congo. Op het kunnen overleven in die omstandigheden. Want die man had wel 13 kinderen. En het was zo dat hij aan het ene kant van de tafel zat. Hij kreeg als eerste de schaal met vlees. En ja, die ging daar naar zijn vrouw, die heel weinig nam, want die wilde dun blijven. En daarna ging het naar de oudste kinderen. En de jongste, ja, die mochten blij zijn als er een half aardappeltje was. Meestal waren de schalen leeg. Dus die kinderen, dat waren wilde dieren geworden. En die waren ook gemeen. Het is een beetje Lord of the Flies-achtig. En uiteindelijk zie je, en ja, ik wil niet te veel verklappen van het boek, het is een geweldig boek, dat hij weet het te overleven. Er wordt notabene gevuurd op die mensen, die gijzelaars, die Belgische gijzelaars, als Belgische paratroopers naar beneden glijden. En hij weet het overleven. Allemaal heeft hij dat te danken aan die jeugd bij die wilde wolven op dat voorouderlijk kasteel. Mooi verhaal. Nu een ander boek. Ja. Jean-Jacques Stempé. Het geheim van Raoul Tabourin. Er is ooit een film van gemaakt, in 2018, maar het is nog nooit vertaald. Het is nu vertaald. Stempé is volgens mij nu 90. Hij is een beroemde Franse tekenaar en schrijver. Hij is een milde ironicus. En hij tekent altijd, ik geef het je onmiddellijk, ja. Hij tekent altijd een Frankrijk dat misschien wel nooit bestaan heeft. Je kunt het La France Profonde noemen. Een nostalgisch Frankrijk. Heeft Parijs eigenlijk ook zo afgeschilderd, hoor. Dus het heeft altijd iets dorps. Hij is beroemd geworden door een verhaal dat de kleine Nicolaas heet. Le Petit Nicolas. En dat gaat over allemaal bengels op een schoolplein die kattenkwaad uithalen, maar net niet erg genoeg. Heel erg leuk. En nu heeft hij een verhaal geschreven waarin hij eigenlijk de Franse neiging om veel te veel te willen zien in iemands talent, de neiging tot bewonderen op de hak neemt. Want er is een fietsenmaker, die heet Tabourin. En die is gevierd in de plaatselijke omgeving, in het stadje. Die kan hele goede fietsen maken. En omdat hij zo bewonderd wordt, maken ze van zijn fiets, de fiets die hij maakt, die geven ze de naam van de fietsenmaker. Dus ze maken eigenlijk van hun eigen naam een merknaam. En dat is niet alleen bij hem het geval. Je hebt ook een slager die fantastisch vlees heeft. Dat wordt medic een frossaar genoemd. En je hebt een opticien die fantastische brillen maakt. En dat wordt dan ook naar hem genoemd. En tegelijkertijd neemt hij een loopje in die tekeningen mee. Want je ziet dat die opticien dan loopt te kijken of iedereen wel een bril van hem op heeft. En je ziet dat een oud mannetje die geen bril van hem op heeft een doodsmaak maakt. Maar tegelijkertijd kun je, als je op zo'n voetstuk staat, en dat laat hij heel mooi zien in dit boek, kun je eigenlijk niet meer menselijk zijn. Want wat is het geheim van deze fietsenmaker? Oh, hij kan zelf, het net. Ja, hij kan zelf niet fietsen. Dus hij zit op een driewieler, die heeft hij dan nog wel kunnen bouwen. En dat is, als je 20 bent, leuk, dan ben je een clown. Dan kom je niet aan vriendinnen, maar je bent wel gevierd. Dus dat wordt ook nog een probleem voor hem in zijn leven. Maar hij moet het verborgen houden. Hij laat banden leeg lopen, ja, zo, om maar te maskeren dat hij niet kan fietsen. Het wordt steeds gekker. En uiteindelijk dan komt het allemaal goed. Maar dat ga ik niet verklappen. Stempé, daar wil ik wel iets over zeggen. Het wonderlijke aan Stempé is eigenlijk dat al zijn werk, want de man is dus, heeft een mooie leeftijd. Wat is hij nou, schrijver of beide. Maar hij is voor mij vooral een tekenaar natuurlijk. Oh. Maar hij kan ook heel mooi schrijven. Maar hij heeft een betrekkelijk klein onderwerp eigenlijk. Dat is altijd zo'n kleine omgeving. Het wonderlijke is wel dat hij heeft ontzettend veel gemaakt. Je kunt er kasten vol mee vullen, hè, Stempé. Maar als je nou vroeg werk van hem naast oud werk legt, is altijd hetzelfde. Oh. Dus die heeft heel veel gegeven. Ja, prachtig. Ja. Ja. Dankjewel. Hey, dankjewel, Jeroen. De informatie, de boekentitels, ze zijn allemaal te vinden. nporadio1.nl/nieuwsweekend. Het staat ook allemaal bij ons op de Facebookpagina. En heeft u op- of aanmerkingen, doet u dat gerust. #nieuwsweekend. Ja. Een bakkie Bach. Nou, dat klinkt lekker oneerbiedig. Ja. Kunt u de komende zomer halen bij diverse buitenlocaties in het hele land. Het is een hele vrolijke, geestige mini-opera van Bach van een half uur. Perfect voor tijdens een kopje koffie. En daar gaat het ook nog eens over. Precies zoals het ook 3 eeuwen geleden bedacht is door Johann Sebastian Bach. Welkom René Beckers en Matthijs van der Woerd. Een deel van het gelegenheidsensemble dat deze koffiekantate brengt. 2 jaar geleden in eenzelfde gezelschap de boerenkantaten van Bach gedaan. Dat was toen uit nood geboren, hè? Corona. Ja. Samengebracht door sopraan Klaartje van Veldhoven. Die is er nu niet bij. Maar nu die koffiekantaten. Matthijs, jij bent de vader in de kantaten. Vertel eens even kort het verhaal. Waar gaat het over? Ja, het gaat over vader Slendriaan en zijn dochter Liesje. En het is heel tijdloos. Liesje is verslaafd aan koffie. En vader Slendriaan die probeert hemel en aarde te bewegen om er daarvan af te brengen. Want het stuk komt uit 1734 en toen was... Ik wil net zeggen, 18e eeuw, ja. Toen was het eigenlijk net normaal voor mensen thuis om thuis koffie te maken. En het goedje was nog redelijk nieuw en onbekend. Dus er waren heel veel mensen die bang waren dat het gevaarlijk voor je was. En had je toen ook al koffiehuizen en zo? Ja. Ja, en Bach kwam daar kennelijk ook. Terwijl ik denk vooral altijd bij Bach aan de kerk. Maar... Ja, nee, maar sterker nog, Bach werkte in een koffiehuis. Die had een vaste schnabbel in Caféhaus Zimmerman in Leipzig. Ja, dus die was aan de ene kant was die natuurlijk kantoor van de Thomaskerk. En wat deed hij daar dan? Niet koffie uitserveren? Nee. Hij was de huisband, zeg maar. Hè, zoals je dat nu noemt. Ja, dus ja, er werd gewoon door Bach heen gebabbeld. Iedere 2 weken gaf hij daar concerten. En dan kon je er een kopje koffie bij drinken. En dan speelde hij daar vooral zijn orchestrale muziek. Al die... En zoals Nieuw zegt, je kletste er gewoon doorheen. Precies, ja. Wat leuk. Ja. Je zei al, het was orkestraal werk. Hè? Het was oorspronkelijk voor een orkest. René, maar jullie doen het met een cello en een accordeon. Ja, precies. Ja, we hebben een arrangement gemaakt voor een kleine bezetting. Accordeon en cello. En, het is echt klein. Heel en 2 klein. Zangers. Lekker mobiel. En bariton. Ja, ja. Ja, dat werkt heel goed. Ja, kijk, accordeon is in die zin zowel een akkoordinstrument, waardoor je heel makkelijk die klavecimbalpartij kan spelen, maar ook een blaasinstrument, waardoor je die fluitpartij ook heel mooi ten horen kan brengen. En dan die cello aan de onderkant maakt het dat het echt een compleet het orkest. Het klinkt als een beetje. We gaan even luisteren naar een fragment. Altijd heb je met die kinders weer het onder in de glazen. Altijd heb je met die kinders weer het onder in de glazen kast. Weer het onder in de glazen kast. Altijd heb je met die kinders weer het onder in de glazen kast. Klinkt geweldig met accordeon, cello. Matthijs, je zet die koptelefoon af op het moment dat jij begint te zingen. Wat is er aan de hand? Toen kwam ik erachter dat ik het in de studio ook gewoon kon horen. Het was niet zo dat je vreselijk schrok van je eigen geluid. Ja, maar het is wel vertaald, dus ik neem niet aan dat Bach erg goed in het Nederlands was. Nee, het is van Karel Alphenaar, van alweer een tijdje terug. Heel erg mooi vertaald, want hij blijft eigenlijk bij dat rare verhaaltje zoals het in Bach zijn tijd was. Mm-hmm. Maar hij doet er net een paar steekwoorden in die je nu niet meer zou begrijpen. En die vertaalt u dan naar dingen die heel erg 21e eeuw zijn. Maar het grappige is natuurlijk dat je die associatie helemaal niet maakt met Bach, hè? Nee, want hij is natuurlijk toch de man die we zeker in Nederland kennen van kerkmuziek en de Matthäus Passion. Maar goed, die boerenkantaten hadden jullie ook altijd. Dat is ook een luchtig lichtwerk. Ja, hij heeft een enkele wereldlijke kantates geschreven. En ja, dat leent zich heel erg met de associaties luchtig, vrolijk. En in die zin was hij ook, genoot hij ook van de kleine dingen. Niet alleen maar als religieus man, maar hij zat ook lekker zijn koffie te drinken in de koffiehuizen. En ja, bij jullie het werd uit nood geboren in eerste instantie bij de boer. Maar het smaakte blijkbaar naar meer. Want nu mag je gewoon overal spelen. Ja, is er blijven weer. De... Jullie blijven niet doen. Ja. En jullie staan vanmiddag, gaat toch even om 3:30 in de Hooischuur in Ransdorp. Heerlijk buiten. En dan nog in buitenplaats Molenwij in Leidschendam. In een beeldentuin. De Hulenhof in Zelhem. Op hele verschillende plekken. En ik begrijp dat het ook steeds een heel andere beleving is. Hoe ziet dat eruit? Vertel. Ja, het is heel, heel spannend. Want het is dus echt een operaatje geworden. Dus we hebben kostuums en een regie. Maar die moeten we natuurlijk heel flexibel houden. Omdat we niet in theater staan, maar op hele rare plekken. Dus, heb je decor? Nou, het decor is de plek die we aantreffen. Dus ja, vanmiddag hebben we een hooischuur. We verzamelen ook steeds een beetje decor zo op onze route. We waren in de Eenhoorn koffiehuis in Kampen. Daar had je van die hele mooie jute zakken waar koffiebonen in zaten. En dat hebben we een paar... En die liggen nu achter in de auto. Dat zit achter bij mij in de auto. Heeft de eigenaar het al gemist? Ja. Nou, nu wel. Ja. Nee, maar jullie gaan dus gewoon... Het is een soort kofferbak, voorstelling. En elke keer pas je je aan de plek waar je bent. Ja. En hoe is dat nu? Als je nu ergens speelt, wordt er ook doorheen gepraat? En is dat erg? Nou, op een gegeven moment dan... bedoel, zonder te veel spoilers weg te geven... loopt de voorstelling sowieso een beetje uit de hand. Uh-huh. En dan, dan moet het publiek zich ermee bemoeien. Dus dat, Want ik neem aan, voor die tijd gaan ze er toch niet heen zitten kakelen? Nee, het is wel... het is heel informeel, maar wel in een concertante setting. Dus het is wel echt aandacht voor de muziek en voor het spel. Nou ja, en de muziek is ook... Het blijft Bach. Ja. Het is echt niet kapot krijgen. En het is zo ontzettend mooi. Maar het knappe, wat je hier hoort eigenlijk, is dat die accordeon eigenlijk ongeveer het hele orkest aanfiedelt, om het zo maar te zeggen. En het is echt, vind ik, René, het is het perfecte Bach-instrument, omdat het ook doet denken aan een orgel. Precies, wat je natuurlijk met Bach associeert. Maar tegelijk is het... Maar je verwacht het totaal niet. Nee, en het is volksmuziek ook. En dat past juist heel goed bij de luchtigheid van die wereldlijke stukken. Maar het lijkt me heel lastig, hoor niet? Nou, het is... Ja, het is net zo lastig als viool. Ik bedoel, maar je moet het wel echt arrangeren. En hebben dat jullie is wel het zelf gearrangeerd? Ja. Ja, en dat dan ga je naar verschillende uitvoeringen luisteren. En je bent echt aan het ontdekken. En het is een proces. En nog steeds verander ik dingen. Om dat arrangement zo goed mogelijk te... Ontdek je ook nog steeds weer nieuwe mogelijkheden van je instrument? Nou, dat niet. Maar meer mogelijkheden voor instrumentatie bepaalde technieken. Wat is dan? Wat klinkt nou het beste voor dit stuk? Mm-hmm. En het is ook afhankelijk van de plek waar je speelt. Want we spelen inderdaad in een hele droge hooischuur. Dan wil je net wat meer akoestiek maken. Dus dan ga je misschien wat langere tonen spelen. Terwijl wanneer je in een mooi kerkje speelt, dan speel je weer puntiger. En dan vraagt weer net wat een ander spel. En jullie gaan ook buiten, begrijp ik. Ja. Echt buiten, toch? In de buitenlucht. Ja. Precies. Weten jullie, in die tijd trouwens van Bach, werd er toen ook in kostuums gespeeld? Werd er echt wel een soort theatrale versie? Het is niet helemaal bekend, nee. En het nodigt er ontzettend toe uit, omdat hij ook hier in de partituur, als je dat bekijkt, de karakters aan de balk zet. Dus er staat niet sopraan en bas, zoals in de Matthäuspersoon bijvoorbeeld. Dus de zangstem, mm-hmm. En dan wordt het meteen abstract. Maar hier staat echt Liesje en Slendriaan. Dus dan zie ik meteen types vormen. En dan denk ik, het is niet heel gek om dat stapje te maken. Ik weet niet of het ook in Koffiehuis Timmerman ook met toeters en bellen is opgevoerd. Maar het voelt heel goed. Het is echt wel een operaatje. Zijn er nog andere cantates, jongens, voor de toekomst? Ja, ik heb wel een verlanglijstje. Ja. Oh, heel goed. Echt waar zat? Er zijn hele mooie wereldlijke cantates. Die zijn ook niet zo bekend. En er zit prachtige muziek in. Maar de twee die we nu gedaan hebben, die zijn lekker klein. En ze worden steeds groter. Dus als wij door kunnen, dan moeten we schaal vergroten. René Bekkers, Matthijs van der Woerd, dank jullie wel. Reizende muzikanten. Deze zomer trekken ze het land door met de koffiekantaten van Bach. Buitenplaatsen, beeldentuinen en boerderijen. Dank jullie wel. En tot volgende week. Een programma van Max. NPO Radio 1. De zonnige zomerseries van OVT. Met Als de overheid faalt. Een serie over onthullende parlementaire enquêtes die misstanden blootlegden. Morgen, de oorlogsenquête over het vaderlandse oorlogskabinet in Londen. Het Nederlandse volk zal zich zijnerzijds beijveren om de geslagen Joodse wonden te helen. En de jaarlijkse volksverhuizing die vakantie wordt genoemd. Historische reistips in De Vakantieman. Met Bares Magiek gaan we naar een museum in Iraaks Koerdistan. De VPRO met OVT. Morgenochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De dijk gaat stoppen. Al hun concerten zijn uitverkocht. Maar er komt nu nog één allerlaatste concert bij in de Ziggo Dome. Op vrijdag 23 september. Wil je nog naar de dijk? Haal dan nu je kaarten via dedijkziggodome.nl. Dit is een boodschap van Milieudefensie. Hier volgt een extra weerbericht met Margot Ribberink. Vandaag wordt het weer 42 graden. Morgen maken stortregens een einde aan de lange droogte. Dit gaat gepaard met de gebruikelijke overstromingen en orkaanwinden. Wordt dit ons weerbericht van de toekomst? Wel als grote vervuilende bedrijven zo doorgaan. Het is tijd om deze bedrijven nu aan te pakken. Kijk hoe jij mee kan doen op milieudefensie.nl. Stof. Fijnstof. Een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast. Met industriële luchtreinigers van Euromeet. Kijk op euromeet.com. Juliana. Een leven in poppen. Onbekende momenten uit het leven van de koningin. Nu te zien in Groninger Waddenmuseum Borg Verhildersum. Bespaar op energiekosten, schoonmaakkosten en ziekteverzuim met luchtreinigers van Euromeet. Snel goede zorgverleners nodig? Je boekt ze bij Dieter.com. Wat als je als zelfstandig ondernemer besluit om zelfstandig even een stopcontactje aan te leggen en nu niet alleen geen stopcontact meer hebt, maar ook geen stroom? Zijn er nog kaarsen? Ook dit gewoon bij Ziggo Zakelijk. Altijd online met wifi backup. Ook als de vaste verbinding een keertje niet meewerkt. Ziggo Zakelijk. Enjoy it all. Dieter. Het boekingsplatform voor de zorg. Dieter.com. Dingen zien die voor je gevoel niet kunnen? In Stedelijk Museum Schiedam laat kunstenaar Zorro Feigl water omhoog druipen en lijken vogels boven je hoofd te vliegen. Niet eerder zag je zoveel van zijn bewegende installaties bij elkaar. Tot en met 11 september, Stedelijk Museum Schiedam. We eten en drinken nogal wat zuivel in Nederland. De gemiddelde melkkoe moet daarvoor 35.000 liter melk geven in haar leven. 35.000 liter. En ze wordt maar 6 jaar. Dan is ze leeggezogen, uitgeput en wordt ze afgedankt. Zuivel is niet zo zuiver als we denken. Kijk op wakkerdier.nl. Levend landschap, molens, loodjes en weidevogels, maar ook havens, kades en industrie. Het Zuid-Hollandse landschap komt tot leven. Tot en met 6 november, Stedelijk Museum Schiedam. NPO Radio 1. 11 uur, door Alt Negens met het